Zometeen wapengekletter aan de Russisch-Oekraïnse grens, maar eerst een opzienbarende oproep. Want het Haaglanden Medisch Centrum riep deze week zijn patiënten op om geen zorgverzekering af te sluiten bij de firma's Menzies en VGZ. De onderhandelingen tussen het ziekenhuis en die zorgverzekeraars dreigen namelijk vast te lopen, waardoor patiënten volgend jaar een deel van de zorg in ieder geval niet meer vergoed zouden kunnen krijgen. Het ministerie en de Nederlandse zorgautoriteit vinden het buitengewoon kwalijk dat het ziekenhuis dit nu zo openlijk zegt. Gaan we over praten met Wim Groot, gezondheidseconoom aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Een kleine rel dus in Den Haag, waar het ministerie en de zorgautoriteit ermee bemoeien. En die springen meteen op een ziekenhuis die zegt, ja, wacht eventjes, als je alles wil wat je bij ons kunt krijgen, dan kun je die maatschappijen maar beter niet lid van worden. Op zich lijkt het als buitenstaander een volkomen voor de hand liggende opmerking. Nou, kijk, ze mogen wel op hun website zetten met welke zorgverzekeraars ze contracten hebben afgesloten. Maar hier ging het erom dat Haaglanden aangaf om maar geen zorgverzekering af te sluiten bij Menses of VGZ. En dat is, denk ik, dat terecht dat de NZA daarvan zegt dat is misleiding. Want die onderhandelingen die zijn nog gaande. Het is zeker niet zo dat VGZ en Menses geen contract met Haaglanden zullen afsluiten. Ze zijn alleen nog in gesprek. En eigenlijk zie je toch dat dit soort uitingen gewoon bedoeld zijn door Haaglanden om die verzekeraars onder druk te zetten om toe te geven in de onderhandelingen. Nou ja, daar zijn onderhandelingen toch voor? Ja, maar goed, je ziet dat natuurlijk wel vaker, dat de publieke opinie gemobiliseerd wordt om hun zin te krijgen. En dat is toch wel een beetje een oneigenlijk argument. Hè? Want bij veel ziekenhuizen zijn de onderhandelingen nog gaande en zijn de contracten nog niet afgesloten. En dan zie je, als het moeizaam gaat, dat ze alles, ook oneigenlijke middelen, uit de kast halen om de andere partij onder druk te zetten. Om hun gelijk te halen. Dat is niet, denk ik, zo de manier waarop je onderhandelingen moet voeren. Ja, die onderhandelingen die lopen dus kennelijk stroef, hè, tussen Haaglanden Medisch Centrum en die zorgverzekeraars. Is dat bij meer ziekenhuizen het geval? Ja, er is deze week een enquête gehouden door BNR onder de ziekenhuizen. En daar geven een groot aantal ziekenhuizen aan dat de onderhandelingen moeizamer verlopen dan in voorgaande jaren. En waarom? Ik denk dat daar twee dingen een rol spelen in elk geval. De onzekerheid. Hè, de onzekerheid over hoeveel patiënten er komend jaar komen. Hè, vanwege de corona. Hè, dat weten niet hoeveel patiënten nog in het ziekenhuis daarmee belanden. Wat gebeurt er met de uitgestelde zorg? Hè, hoeveel daarvan moet ingehaald worden? Wat is het gevolg vervolgens op de reguliere zorg? Krijg je een inhaalslag van mensen die nu niet naar de dokter zijn gegaan? Kortom, veel onzekerheden. En de andere kant, de ziekenhuizen die geven toch aan dat ze overbelast zijn. Het hoge ziekteverzuim is extra hoog. Hè. De meeste ziekenhuizen is meer dan 1 op de 10 werknemers zit ziek thuis. Dus ze zitten ook dat ze vinden dat daar verlichting voor moet komen. Dat is de ene kant. De andere kant is, 4 jaar geleden is er een akkoord afgesloten tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars en het ministerie. En dat akkoord zegt dat er in 2022, in volgend jaar, 0% groei van de ziekenhuisvolume mag zijn. De discrepantie is nu dus dat de zorgverzekeraars zetten, we willen die afspraken uitvoeren, geen groei van de ziekenhuisbehandelingen. En de ziekenhuizen zeggen, wij willen wel groeien. Maar daar komt er meteen een probleem, want het is al uitgelekt dat bij het nieuwe regeerakkoord, in ieder geval voor de salarissen in die zorg, dat daar fors voor gezorgd gaat worden. Dus kortom, wat u zegt, dat het op een nullijn blijft, onmogelijk. Ja, voor de kosten wel, inderdaad. Hè, die zullen sterk omhoog gaan vanwege die stijging van de salarissen. Maar wat je ook hoort uit het nieuwe regeerakkoord is dat er heel veel ingezet wordt op wat we noemen gepaste zorg. En dat betekent eigenlijk minder mensen in het ziekenhuis behandelen, meer mensen bij de huisarts behandelen of thuis behandelen. Dus ik denk die lijn die er de afgelopen jaren was, waarbij die ziekenhuisuitgaven of die ziekenhuisvolumes in ieder geval niet zouden mogen groeien, groeien, dat in het nieuwe kabinet wel doorgezet gaat worden. Is er ook eigenlijk een reële kans dat er geen contracten worden afgesloten? Nee. Ziekenhuizen onderhandelen, sluiten met elke zorgverzekeraar contract af. Omgekeerd, alles wordt verzekerd. Altijd. Er is nog geen 1 jaar geweest dat niet het geval was. Dus het is ook een beetje een storm in een glas water? Nou ja, het is bedoeld om de zorgverzekeraars onder druk te zetten. Ik snap het. En hoe zit dat met andere zorgaanbieders? Je hebt ook nog fysiotherapeuten, psychologen. Ja, daar ligt het vaak anders. Daar zie je wel vaak dat zorgverzekeraars met een fysiotherapeuten geen contract afsluiten, of met een psycholoog of een logopedist. Eén jaar wel, andere jaar niet. Het is daar permanent malaise. Ja, en dat is natuurlijk wel een probleem. Hè? Want deze maand mogen we weer overstappen naar de andere zorgverzekeraar. En je ziet dus dat ook die contracten nog niet afgesloten zijn. Ja, maar is dat toch eigenlijk gek? Al die onderhandelingen die lopen nog op het moment dat wij eventueel, als we dat willen, moeten overstappen. Dan wordt het 1 grote gok. En bovendien lijkt het mij veel logischer dat eerst die contracten worden gesloten en dat we dan daarna pas overstappen. Ja, dat zou inderdaad de logische volgorde zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo. Waarom niet? Nou ja, in de wet is daar niks over afgesproken. Dus er is niet afgesproken dat voordat het overstapseizoen begint alle contracten moeten worden afgesloten. Maar waarom is die datum 1 januari dan opeens heilig? Nou ja, omdat we voor 1 januari natuurlijk een nieuwe zorgverzekeraar... Ja, dat begrijp ik wel. Maar bedoelde dan, bij cao's werkt het ook zo steeds 3 maanden uit? Ja. Goed, dat staat nu wel weer in de wet. Hè? Dat in de maand december we kunnen overstappen. Dus dat ligt vast. En het lijkt me ook lastig om te zeggen, je mag pas overstappen als alle contracten afgesloten zijn. Want dat duurt vaak wel in de eerste maanden van het nieuwe jaar voordat dat allemaal geregeld is. Ja, maar goed, nu is er toch wel weer een nieuwe situatie ontstaan. Ja. Als zo'n ziekenhuis gaat zeggen, nou, je moet niet bij Menses en VGZ wezen, want straks dan hebt u iets en dan kunt u niet terecht. Ja, je ziet met een aantal ziekenhuizen dat die onderhandelingen verharden. Inderdaad, niet alleen met Haagland in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Twente, met Medispectrum Twente, die dergelijke berichten naar buiten brengen. Je ziet dat het harder confrontaties kennelijk zijn dit jaar. Meneer Groot, is het eigenlijk zo, maar u zegt het niet, u zegt het allemaal buitengewoon beleefd, maar dat het eigenlijk gewoon een leugen is wat die ziekenhuizen doen? Nou ja, ik ben het wel eens met wat de NZA zegt, dat het misleiding is. De Nederlandse Zorgautoriteit. Ja, dat het misleiding is. Hè? Dat mensen de indruk wordt gewekt dat er geen contract zal worden afgesloten, terwijl dat wel het geval is. En het is overigens ook niet goed, hè, wat die Haaglanden dus eigenlijk zeggen, gaan andere zorgverzekeraars zoeken. Maar ja, als we massaal overstappen naar CZ of Zilveren Kruis, ja, dan komen er zoveel patiënten van dat er niet genoeg zorg voor die mensen is ingekocht. Hè? Want die hebben de contract al afgesproken op basis van de verwachte patiëntenaantallen. Nou, als er massaal overgestapt wordt naar die zorgverzekeraars, ja, dan zal je zien dat niet al die patiënten geholpen worden. Dus waar zit de crux nu in de onderhandelingen? Nou ja, ik denk dat, ja, wat zoals vaak gaat met onderhandeling, dat ze van beide kanten wat water in de wijn moeten doen. Hè. Er zijn natuurlijk afspraken gemaakt over dat het volumegroei niet... die is al weg, dat kan er niet meer? Die volumegroei, het andere probleem is, er wordt alleen maar over geld gesproken. Je zou ook veel meer inhoudelijk moeten spreken over hoe richten we de zorg in, wat kan er bij de huisarts, wat kan het thuis aan zorg geleverd worden. Welke delen van de zorg sluit je uit? Ja. Dat is een fundamentele discussie. Zeker, natuurlijk. Ja. En dat gebeurt gewoon niet of nauwelijks. Het gaat uiteindelijk alleen maar om geld. Nou, dus zeg maar, terwijl het eigenlijk op zich van als buitenstaander lijkt, god, die ziekenhuizen hebben alle gelijk van de wereld, dat hebben ze eigenlijk niet. En dat ze op de vingers getikt worden is eigenlijk wel terecht, zegt u. Ja, dat denk ik wel. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Wim Groot, gezondheidseconoom aan de Universiteit Maastricht. Het ging zo de stroeve onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Hartelijk dank voor uw komst. Staat Rusland op het punt om een oorlog met Oekraïne te beginnen? Volgens Amerikaanse media maakt het land plannen om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen. Op dit moment bevinden zich al zo'n 70.000 Russische militairen bij de grens. Over de drijfveren van Poetin gaan we praten met Helga Salomon. Zij is Ruslanddeskundige aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Helga. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Die troepenopbouw aan de grens van Oekraïne, menigeen maakt zich daar heel druk over. Kan dat serieus uit de hand lopen, denk jij? Nou, dat kan zeker, al is het maar omdat een ongeluk in een klein hoekje zit. Hè. We hebben een paar jaar geleden gezien hoe een Russisch gevechtsvliegtuig rakelings langs een Amerikaans gevechts- of een marineschip vloog bij de Baltische Republieken, want daar is de NAVO ook. En het water spatte op. Ja, als dat 1 centimeter meer dichterbij is, dan heb je een botsing en wat dan? Dus alleen al de opbouw van zo'n troepenmacht met aan de andere kant de NAVO, in dit geval in de Zwarte Zee, is natuurlijk rijk aan incidenten. En daarom is het zo zorgelijker dan de vraag of Poetin een oorlog wil beginnen. Want Poetin is, voor zover ik kan zien, nog niet helemaal van lotje getrokken. Waar doet het jou aan denken, deze situatie? Deze situatie doet me denken aan het voorjaar, toen we precies hetzelfde zagen, om precies dezelfde reden. Kijk, Poetin is een kuitenbijtertje geworden. Hè? Hij staat geïsoleerd in de internationale gemeenschap. Hij profileert zich door agressie. En voor dit voorjaar zagen we dat Rusland precies hetzelfde deed. Hè, maart, april. Een gigantische troepenopbouw aan de Oekraïnse grens. En waarom was dat bedoeld? Poetin die heeft de constructieve dialoog door zijn agressieve gedrag, vooral sinds de annexatie van de Krim, heeft hij onmogelijk gemaakt. Dus het enige wat hij kan doen is tegen de schenen schoppen van het Westen om aan tafel te komen. En toen heeft Biden hem ook gebeld. En hij had hem nog niet gebeld of de troepen werden weer teruggetrokken. En nu zien we eigenlijk hetzelfde. En nu wordt er een ander begrip geïntroduceerd, namelijk genocide door Poetin. En dan kom je in een ander vaarwater terecht. Nou, dat is al eigenlijk zijn narratief sinds 2014. Hè, van de Russen in Oekraïne, die worden bedreigd. Hè. Er was zelfs een bizar item op de Russische tv van een jongetje dat werd gekruisigd daar in de Donbass. Ja, Russen geloven dat. Voor ons is het moeilijk. Russen geloven dat. Dus dat is het narratief. De Russen worden bedreigd in Oekraïne en wij komen om. Dat is gevaarlijk, want hij gebruikt dat altijd als excuus om een oorlog te beginnen. Zo is ook de Krim geannexeerd. Maar dat is zijn excuus van wij verdedigen de belangen van de mensen daar. Ja, maar Oekraïne is volgens Poetin, tenminste dat heb ik begrepen, onderdeel van Rusland. Ja, hij heeft inderdaad, dat is zijn mening. Hè. Oekraïne, het Oekraïense volk, heeft hij overgeschreven, behoort tot ons, net als de Wit-Russen. Is Kiev niet een van de eerste hoofdsteden van het Russische Rijk? Ja, het is allemaal begonnen in Kiev. Dus dat is eigenlijk, heeft hij daar wel een punt. Maar het is wel zo. Oekraïne is inmiddels een zelfstandig land. Is dat ook geworden met toestemmingen van de Sovjet-Unie. Maar Poetin heeft ooit gezegd, hè, de val van de Sovjet-Unie is het grootste drama van de 20e eeuw. Maar je moet vooral zien, voor Poetin was dat het grootste drama van de 20e eeuw. Want hij zat hoog in droog in Dresden als KGB-agent. En de val van de Sovjet-Unie heeft voor hem heel veel gevolgen gehad. Al is hij nu dan president. Maar we moeten bedenken, kijk, hij heeft natuurlijk een valide punt. Het is natuurlijk wel een punt dat de NAVO Rusland omsingelt. Als de Russen in België zouden staan, zou dat bij ons ook een grote commotie geven. Sterker nog, deze crisis wordt ook vergeleken door sommigen met de Cuba-crisis in de jaren 60. Toen Rusland Khrushchev raketten plaatste op Cuba. Dat heeft bijna een wereldoorlog veroorzaakt. Dus andersom is de Russische onrust wel te begrijpen, maar de manier waarop Poetin te werk gaat, hè, met een botte bijl en met alleen maar agressie en intimidatie, dat maakt zijn strategie zo onverteerbaar en zo gevaarlijk. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk simpelweg omdat er anders ook niet geluisterd wordt. Maar dat heeft hij natuurlijk aan zichzelf te danken. Hè. Dus door de annexatie van de Krim, door het veroorzaken van een oorlog, is hij eigenlijk buiten de wereldgemeenschap komen te staan. Maar belangrijker is, dat is goed voor Poetin. Want Poetin is eigenlijk alleen maar bezig met het verlengen van zijn uiterste houdbaarheidsdatum. Hè. Het is ook al een oudere man. Hij zou bij Omroep Max kunnen zitten. Hij is 69 jaar. Oh, nou. In 2024... Dat soort jongens nemen we hier niet aan, hoor. Nee. In 2024 is zijn nieuwe verkiezingsdatum. En wat hij probeert, hij wil geen aangeschoten wild worden. Hij wil laten zien, ik ben die sterke man die pal staat voor Rusland. Dus we moeten bedenken, al die agressie naar het buitenland is bedoeld om zijn eigen positie als sterke man te onderstrepen. Want u zegt aangeschoten wild, en daarmee wordt bedoeld dat de verwachting is, op het moment dat hij geen staatshoofd meer is, dat hij gewoon voor het tribunaal wegens oorlogsmisdaden vervolgd gaat worden. Ja, Poetin heeft natuurlijk alles te vrezen als hij wegloopt. Want als hij weg zijn positie... Ook binnenlands natuurlijk. Ja, als hij zijn positie in dat fort kwijt is... in het beste geval komt hij voor het Haagse tribunaal... vanwege chemische aanvallen in Syrië... vanwege het aanwenden van Novichok om mensen te vergiftigen. In het slechtste geval wordt hij natuurlijk vermoord... door een van zijn vele, vele vijanden... Dus hij zit geklonken aan die stoel. En het punt is, het schetsen van een vijandbeeld... dat is wat hij doet, hè. Van de NAVO staat aan de poort... terwijl dat niet bepaald het geval is. Maar hè, Amerika en Europa willen Rusland op de knieën dwingen. Dat is voor hem een heel goed verhaal... omdat dat de keerzijde is van de repressie in het binnenland. Want iedere Kremlin-criticus wordt afgeschilderd... als een agent van het buitenland. Dat lezen we dagelijks in de krant. Navalny heeft hij neergezet als een CIA-agent. Dus dat verhaal, dat Sovjet-verhaal, hij is een homo-Sovjeticus in hart en nieren, komt hem goed uit. De barbaren staan aan de poort, ik verdedig jullie en iedereen die in ons binnenland wat zegt, die is geen goede patriot en die helpt die buitenlanders. Hij heeft gisteren de bizarre uitspraak gedaan, in de regering van Jeltsin zaten CIA-agenten. Hij schiet volstrekt door in dat Sovjet-verhaal. Ja, terwijl het in... zijn land helemaal niet goed gaat, toch? Nee. Economisch bedoel nee. ik. Nee. Nou, en wat doet een dictator waar hij toch steeds meer op lijkt... als het niet goed gaat in het land? Ja, dan zoekt hij een buitenlandse vijand... om de mensen toch maar op het puntje van hun stoel te houden. En Poetin kan het ook niet goed laten gaan... want Rusland is een olie- en gasjunk. Maar zo gauw hij de economie meer ruimte geeft... moet hij meer ruimte aan democratie geven. En dat wil hij niet. Waarom moet dat dan zo bij elkaar? Jij zegt, nou, als hij dat wil moderniseren... moet hij ook democratisch worden. Ja, waarom hangt dat zo aan elkaar? Nou, Rusland is in handen van een kleine clan, de economie. Van Poetin en een kleine groep oligarchen... die daar alle overheidsopdrachten krijgen. De veiligheidsdiensten hebben een hele grote vinger in de pap. He, die zijn machtig... In ruil daarvan kunnen ze zo een bedrijf onteigenen. Dus als je een gezond bedrijfsleven wil hebben... moet je een gezonde rechtspraak hebben. Dan moet een ondernemer zijn recht kunnen halen. En dat is nu natuurlijk niet het geval in Rusland. Dus vandaar dat een modernisering van de economie... staat op gespannen voet met het aan de macht blijven van Poetin. En buitenlandse investeringen zijn natuurlijk in deze situatie... volkomen niet meer aan de orde. Nou, ik zei al in 2014, Poetin is in zijn eigen fuik geswommen... met het annexeren van de Krim en het veroorzaken van een oorlog. Want daarmee heeft hij zich buiten de wereldgemeenschap geplaatst. Daarmee heeft hij sancties over zich afgekondigd. Daarmee heeft hij inderdaad, ze hebben bedrijven zich teruggetrokken. Dus de economie die ligt op zijn gat. Maar dankzij de olie- en gasinkomsten... heeft Rusland goede gevulde schatkoffers. Maar economisch gezien anders dan China, wat natuurlijk werkelijk machtig is... en waar Biden zich ook mee bezig wil houden... Is het economisch gaat het niet goed in Rusland. Dus hij heeft die vijand nodig. Hij is dus in zijn eigen fuik gezwommen. En daarom neemt hij steeds meer risico's. Maar hij wordt steeds roekelozer. En dat levert een gigantisch gevaar op voor de wereld. Want voor de duidelijkheid, Rusland is de tweede kernmacht in de wereld. Ja, dat is gevaarlijk. Dus ja, als we nou even teruggaan naar waar we begonnen. Dat wapengekletter aan die Oekraïnse grens. Wat verwacht je ervan? Je zei ja, het kan gewoon opeens helemaal uit de hand lopen. Maar je verwacht het niet, of wel? Nou, het is erg interessant. Biden, behalve dat hij met Poetin heeft gepraat... heeft hij donderdag met Zelensky gepraat. En die heeft iets heel interessants... Dat is de president van Oekraïne. Ja? En die heeft iets heel interessants gezegd vandaag. En dat kwam ook al in de pers naar buiten. Waar Biden op aandringt, Biden wil de handen vrij hebben voor China. Want dat ziet hij als de vijand. En dat geef je dan. Economie is belangrijker, hè, tegenwoordig dan dat wapentuig, hoewel Rusland gevaarlijk is. Dus nu lijkt het erop dat hij achter de schermen heeft aangedrongen... op het hervatten van het Normandië-overleg. Het overleg met Duitsland en Frankrijk. En het uitvoeren van de zogenaamde Minsk-akkoorden... uit 2014-2015, waarbij die Donbass, die Oost-Oekraïne... een soort zelfstandige status moet krijgen. En Zelensky heeft niet meer uitgesloten dat daar een referendum over komt. En dat is wat Poetin wil. Dat gebied een autonome staat is. En heb je het dan ook opgelost? Dat is de vraag, want Rusland wil ook dat de Oekraïne niet toetreedt tot de NATO, hè, tot de NAVO. Ja. Dus dat is een tweede punt wat voor hen heel hard is. Dat is een rode lijn, zei Poetin. Maar Amerika hoopt dat dat een deel van de oplossing is. En Zelensky gaat volgende week naar Brussel om te praten met Macron en de nieuwe Duitse kanselier Scholz. Dus dat is de strategie die Biden heeft ingezet en die weerklank vindt. Want Moskou wil dat dat Oost-Oekraïnse gebied zelfstandig wordt, zodat ze eeuwig een vinger in de pap hebben en ook die NAVO-toetreding kunnen tegenhouden. Maar dat is toch ook niet sprake van dat Oekraïne naar de NAVO gaat? Nou, vanaf 2008 is er nauwere samenwerking. Wow. Dus eigenlijk mogen ze niet in de NAVO, omdat ze geen één territoriale integriteit hebben. Een stukje is afgehakt. Maar ja, Rusland is er wel niet helemaal onterecht bang voor dat dat wel gebeurt. Maar het staat niet op de agenda op dit moment. Nee. Ja, hoe verder? Nog heel even, die Zelensky, hè, die Oekraïense president, dat was toch zo'n, ik begreep destijds, een soort artiest of een soort komiek, ja, die dan president werd, ja, maar die ontwikkelt zich wel goed? Nou, eigenlijk niet, want anders hadden we dit probleem niet gehad. Okay. Maar ja, hij is natuurlijk ook weer een pop van allerlei krachten. Het is natuurlijk te gek dat een komiek president wordt van een land. Dat geeft aan dat Oekraïne ook nog een lange weg te gaan heeft. Maar goed, wat hij heeft gezegd, van er kan mogelijk een referendum komen over Oost-Oekraïne. Dat is wel een cruciale stap. Maar nogmaals, Poetin heeft een vijand nodig om op zijn stoel te blijven zitten. Dus dan bedenkt hij wellicht wel weer wat anders. Dat denkt u echt, want op zich is het natuurlijk helemaal niet zo'n rare gedachte dat je als Oekraïne, als je weet gewoon dat je permanent glazen zal blijven houden met die gebieden, dat je op een goed moment zegt, weet je wat jongens, zoeken jullie lekker daar zelf uit en de route. Het is natuurlijk inderdaad de wens van Rusland dat ze niet omsingeld worden, is te begrijpen. Dat als dat gebied zelfstandig wordt, heeft Rusland geen excuus meer om daar in die zin die troepen te verzamelen. Maar ja, dat NAVO-lidmaatschap zit ook Rusland dwars. En we zien vanaf 2014 dat Rusland iedere keer Poetin een nieuw conflict zoekt. Oekraïne, Syrië, Oekraïne. Dus de vraag is of Poetin heeft Rusland niks meer te bieden, behalve ja, dat laten zien dat hij een sterke man is die pal staat voor Rusland. Dus de vraag is, als er een referendum komt, gaat hij nou rustig in zijn hok zitten? Nou, dat is maar zeer de vraag. We wachten het af. Dankjewel, Helga Salomon, Rusland-deskundige. Het ging dus over de oplopende spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Nou, dat is nog niet afgelopen. Zometeen, na het nieuws van 9 uur, beginnen we met Kees Boman. En we gaan ook nog praten over het inflatiespook en over insecten. Live sport op NPO Radio 1. We zitten vlak voor de start van de wedstrijd en ja, de rode lampen gaan nu allemaal aan. En als ze uitgaan, dan vertrekken ze. Ze zijn weg. Morgenmiddag om 14:00. Het Jasmarina-circuit in Abu Dhabi. Max Verstappen probeert naar voren te komen, maar daar gaat Hamilton ook. Wordt het de eerste Formule 1-titel voor Max Verstappen? Of de achtste voor Lewis Hamilton? Verstappen nu aan de binnenkant. Hamilton in de sandwich. Luister de ontknoping van de Formule 1. Rechtstreeks in NOS langs de lijn. Daar is het zwart-wit geblokt. Morgenmiddag vanaf 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de nieuwe Bijbel. De MBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Ze hopen elkaar snel weer in de armen te sluiten. Maar ondertussen nemen de zorgen toe. Zijn mijn kinderen in gevaar? Zie ik mijn gezin ooit weer terug?

klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op coredate.nl voor ons speciale kerstfonds. Coredate, op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 9. Het eerste volledige uur van Nieuwsweekend is begonnen. Zoals elke zaterdag is hij aangeschoven. Kees Boman met onder zijn arm een krant. En volgens mij 24 pagina's waar niemand anders dan Kees Boman de weg in weet te vinden. Zo is het. Dat suggereert goede voorbereiding. Juist. Waar gaan we het over hebben? Ja, nou, ik heb de afgelopen maanden, misschien wel het hele jaar, mijn geliefde Groot-Brittannië nogal verwaarloosd. Ik heb het nauwelijks meer over Brexit gehad. Ik heb het nauwelijks meer over Boris Johnson gehad. Maar ik wil toch even zeggen, ik ben altijd gefascineerd door twee momenten, zoals ze dat zeggen in de politiek. Als iemand komt en als iemand gaat. En als ik vandaag zo die Britse kranten doorbladen, dan is het toch wel een vreselijke kerst voor Boris Johnson aan het worden. Want zelfs in de Times en de Daily Telegraph, wat toch de huiskrant is van Boris Johnson, wordt zo kritisch over hem geschreven, over alle ellende en de clownerie van Boris Johnson, dat een van de columnisten zegt, als ik in mijn achteruitkijkspiegel kijk, dan zie ik dat hij steeds kleiner wordt. En dat is eigenlijk een beschrijving en een beeld neerzettend van iemand die misschien wel aan het verdwijnen is. En zo wordt er ook naar gekeken, want in de loop van deze week is er een kleine verkiezing, als een parlementariër opstapt, dan wordt er een verkiezing gehouden om die plek weer in te nemen. En dat is van huis uit een plek voor de partij van Johnson, de conservatieven. En als dat niet binnengehaald wordt, dan zijn, zeggen sommigen, zijn dagen gesteld en geteld. En de vergelijking met Thatcher uit de jaren 90 wordt wel eens gemaakt. Het ging allemaal goed. En opeens ging het bij zo'n verkiezing mis. En toen was er in het kabinet een enorme hijsa. En werd zij op Shakespeareaanse wijze om zeep gebracht, politiek. Nou, dat is interessant om... Hij heeft net een kind gekregen, dus dan kan die thuis aan de slag. Ja, dat is zeker. Dat is zijn tweede kind, althans, bij zijn vrouw Kerry. Maar hij heeft er een hele hoop. Ik heb hier dat net niet genoteerd, het aantal. Maar in ieder geval, al die... Zeven. Ja. Nou, mooi getal, Maar de schandalen die genoemd worden, partyketen, dat zijn medewerkers. En misschien hij zelf wel, er wordt nu onderzoek naar gedaan, heeft gefeest, terwijl alle Britten met kerstmis vorig jaar in alle stilte onder de kerstboom hebben moeten doorbrengen met gordijnen en deuren dicht. En het feit dat zijn flat op Downing Street 10 met subsidie van donateurs is opgeknapt en gestoffeerd. En het feit dat sommige mensen met wie hij samenwerkte allerlei goed verdiende nevenactiviteiten hadden. Nou ja, of dit de ondergang is van een premier na 3 jaar, het take back control was een term altijd, dat ga ik natuurlijk niet voorspellen. Maar het is interessant om daar toch even het licht op te werpen. Nee, ik ga het zo hebben natuurlijk over de formatie. En wat ik nooit begrepen heb, dat het doel van Rutte was dat hij de langzittende premier wilde worden. Maar ik begrijp dat hij nog een tweede doel had, namelijk dat hij een record wilde binnenhalen, namelijk de langstdurende formatie bijwonen. Nou, als je niet zo goed in sport bent, moet je dat soort records weer halen. Oké. Dat allemaal zo direct. Dus verder hebben we het dit uur over het inflatiespook, dat steeds minder spookachtig wordt. Insecten krijgen een gezicht in de foto's van Marco Jongsma. En we gaan het hebben over de morele leegte in sportorganisatie. Maar nu dus eerst politiek. Ja, Kees, het regeerakkoord. Je bent bang, zeg je wel eens, om in herhaling te vallen. We hadden gehoopt dat het regeerakkoord er al zou zijn. Maar helaas, in welk stadium bevindt het zich? Nou ja, als ik iedereen napraat en moet geloven, maar ook de mensen die daar aan tafel zitten, die je natuurlijk probeert te bereiken en te benaderen en daar iets los te krijgen, dan gaat het toch deze week gebeuren. Maar ja, dat zeiden we natuurlijk vorige week ook. Puntjes op de i, hè? Ja, puntjes op de i. En dat is ook onderhandeld. wandelen, zei Gert-Jan Segers. Maar ik heb begrepen dat gisteren ook nog even de sociale partners, de mevrouw Ingrid Thijssen van het VNO-NCW is uitgenodigd, en Tuur Elsinga van de FNV, om uitleg te krijgen over wat men van plan is. Natuurlijk alles in het kader van zo groot mogelijk draagvlak, ook in de samenleving, proberen af te spreken bijna. En ik heb nu begrepen dat het hoe dan ook deze week wel gepresenteerd wordt. Moet er ook nog een debat komen. Het wordt een helse week voor parlementariërs. Ook nog coronapersconferentie dinsdagavond. En een coronadebat ook later in die week. En het is iets waar ik... ik ben er wel nieuwsgierig naar. Want het gaat toch blijken straks uit het regeerakkoord wie heeft het meeste binnengehaald. En als je zo naar die onderhandelingen kijkt, dan wordt wel eens gezegd D66 is bijgedraaid, want die wilde eigenlijk met de Partij van de Arbeid en GroenLinks, even een bijzin, als ik die twee samen hun plannen voor de toekomst zag presenteren, dan dacht ik, misschien is het toch niet zo'n gek idee geweest van D66 om dan toch maar te accepteren daar niet mee in één kabinet te zitten, want dat was een wat armzalig zou ik bijna zeggen presentatie. Ik denk, als je echt met iets nieuws wil beginnen, ben dan iets nieuws en niet hetzelfde, maar dan gewoon zeggen, we gaan iets samen doen. Maar is het nog een serieus probleem dat op het moment dat dit allemaal nog afgekaart moet worden, dat in de polls werkelijk de minderheid zich volledig aftekent voor dit kabinet? Wat blijkt in elk geval is dat de appreciatie voor het kabinet, ook al is het demissionair, heel erg laag is. En in het bijzonder, het RIVM heeft daar zelf onderzoek naar laten doen ten aanzien van het corona. Maar om nog terug even te komen op die positie van D66. Strikt genomen hebben zij natuurlijk toch wel een machtspositie gehad. En de ChristenUnie ook. Het waren beide partijen die dit niet wilden. Met elkaar aan één tafel zitten in deze constellatie. En bovendien, de ChristenUnie, Gert-Jan Segers wilde eigenlijk helemaal geen kabinet met Mark Rutte meer. En daar had hij wel een beetje spijt van die uitspraak, maar toch. Dus ze hadden ook altijd nog de macht om Rutte te laten struikelen. Dat hebben ze niet gedaan. Oké, namen, Kees? Ik heb hier alle kranten noemen namen. Ik heb de afgelopen weken her en der ook wel eens namen genoemd. Je zou bijna kunnen zeggen, wie is er niet genoemd? En het is natuurlijk één grote gokwedstrijd. De vraag is natuurlijk ook, als mensen gebeld worden, of ze wel echt willen. Hè? Het is natuurlijk toch tamelijk risicovol. In januari beginnen de gesloten, weliswaar, verhoren van het Groningen dossier, hè, de enquête. Dat is zo'n onderwerp. Hè, als je dan net op economische zaken zit en daar eigenlijk verantwoordelijk voor bent. En je ziet dat zo afglijden naar conclusie, slecht beleid. Geen rekening houden met bewoners. Conclusie eigenlijk is, degene die daar verantwoordelijk voor is, is dan toch een zittende bewindsman of vrouw. En die kan dan misschien vertrekken. Dus daar moet je allemaal wel rekening mee houden als je ergens ja tegen zegt. Wat ik mij wel opviel is dat ik de naam Chris van Dam tegenkwam. Die stond op plaats 158 op de CDA-lijst. Beetje gechargeerd. Op een heel erg laag, beledigend laag. Terwijl die toch een initiatief mede had gegeven over voor die nieuwe bestuurscultuur. En die wordt opeens genoemd door het CDA. Die overigens vandaag een congres houdt. Let op de speech van Hoekstra, met die moeten CDA-leden online iets gaan vertellen, maar die mag daar niks over het regeerakkoord zeggen en wat hij zelf gaat doen. Dus dat wordt een hele bijzondere speech. En één naam is toch wel duidelijk, Hugo de Jonge niet meer op dit ministerie? Dat verbaasde mij, want het is toch iemand die zit daar zo bovenop, met alle kritiek die je op hem kan hebben. Ik vind het toch een tour de force die hij verricht. En het beleid, en iedereen heeft er natuurlijk kritiek op, is allemaal toeleden too late. Maar hij zit er wel. En iemand die net nieuw daar is en moet beginnen, dan is het maar de vraag of dat zo handig is. Maar het CDA en de andere partijen hebben blijkbaar anders afgesproken. Hugo de Jonge gaat dan waarschijnlijk dinsdag een van zijn laatste coronapersconferenties geven. Hij blijft wel in het kabinet. Ik ben heel erg benieuwd of je het nou zelf erg vindt dat hij bij het departement dan weg zou moeten. Of ik denk niet. Allebei. Ik denk het zal van allebei wel iets zijn. En ik sluit ook helemaal niet uit, want ik vind dat je er heel voorzichtig moet zijn. Als die puntjes op de i zetten, dat lijkt net... Er werd gisteren door iemand gezegd in een van de programma's... van ja, die teksten worden nog allemaal minutieus doorgelezen. Het gaat natuurlijk, die teksten worden allemaal voorbereid. Maar het gaat natuurlijk ook dat op het laatste moment... kunnen ook nog posten wisselen en verschuiven. En de een die genoemd is en ja zegt, kan op het laatste... omdat er ook rekening moet gehouden worden met die... diversiteit, dat er toch meer vrouwen moeten komen. Oh ja, nee, dat is een man, moet me niet doen. Een vrouw wel. Ik was altijd benieuwd of Hennis Plasgaard... haar periode als VN-gezant in Irak loopt af... net in deze periode. En zij zou zomaar een steunpilaar voor Mark Rutte kunnen zijn. We weten in ieder geval dat Rutte weer wordt. Ja, dat is de enige waarvan het zeker is. En dat is wel aardig. Daar hangt natuurlijk toch. Iedereen gaat natuurlijk ook kijken naar het beeld wat het regeerakkoord uitstraalt. Want iedereen denkt, ja, dezelfde partijen, hetzelfde gezicht aan de top. Veel problemen die opgelost moeten worden. En Jarine Verwe daar, die vroeg van de week heel dapper aan Rutte. Nou ja, eigenlijk het volgende. 11 jaar Rutte, als je dat bekijkt ook even. Hè? En twee maanden. Maar wat je ook ziet, is dat als je die publieke sector bekijkt... Hè, dan is daar veel aan de hand. Je ziet te weinig handen aan het bed. Te weinig mensen bij de politici. Mm-hmm. Te weinig mensen in de zorg. Te weinig mensen in het onderwijs. Bent u dan nog de man om dat dan te keren? Om daar als je het zo omschrijft, nee. Maar ik geloof niet dat die omschrijving klopt. Ja, dat is natuurlijk typisch Rutte, die dan eigenlijk meeveert met de aanval. Maar het is natuurlijk wel een beeld wat van Rutte is neergezet. Het is natuurlijk beleid, ook van de VVD in het bijzonder, wat heel erg gaat veranderen. Denk maar, wij gaan natuurlijk ook allemaal het regeerakkoord lezen. Hè. Er komt rekening rijden, althans de voorbereiding op rekening rijden. Ik moet nog zien wanneer. Maar goed, dat was bij de VVD een niet te bespreken onderwerp. De rol van de staat zal in dat regeerakkoord echt belangrijker worden dan dat die ooit zo gezien werd door de VVD. Dus de vraag is, hoeveel moet je slikken? Maar ja, uiteindelijk is dan toch Rutte die in zo'n frivool gesprekje buiten het volgende zegt over zijn nieuwe rol als premier. Ja, goed, daar gaat de kiezer over. Ik heb de energie en de ideeën om de komende jaren door te gaan. Ik popel. Ja. Het heeft ook echt allemaal best wel lang geduurd voor het weer af is. En ik heb enorm plezier om daar door te mogen gaan... met een hopelijk weer goede ploeg. En hopelijk ook een goed programma. Ik denk dat het een goed programma wordt. Nou, dat is dan maar afwachten. Wat een vrolijkheid, joh. Nou, het klinkt zo van alsof het speeltuinvereniging is. Rutte heeft natuurlijk wel volgehouden. De laatste inhoudelijke uitspraak die ik mij kan herinneren van hem over het regeerakkoord, of althans de formatie, was geloof ik in juni. Daarna heeft hij eigenlijk nooit meer iets gezegd. Of het goed ging. Ja, het gaat goed. Maar je kan er niks over zeggen, want alles wat ik erover zeg beïnvloedt weer de gesprekken en iedereen daarop reageren. Ik ken de teksten uit mijn hoofd. En hij wil graag premier zijn. En iedereen kijkt naar dat programma uit. Maar goed, het is een. Het is toch nieuwsgierigmakend. Niet zomaar, omdat het altijd nieuwsgierigmakend is. Een nieuwe ploeg en een nieuw regeerakkoord. Maar ook nieuwsgierigmakend, omdat we wel in een tijdsgewricht zitten. Waar het wantrouwen ten aanzien van politici immens is. En de problemen reusachtig. En dat je wil weten hoe in al die onderwerpen. Wonen, ongelijkheid, de arbeidsmarkt, hoe daar allemaal een nieuwe impuls, een veranderende impuls aan wordt gegeven met deze partij, nog los van degene die op welke plek hij of zij komt te zitten. Had je het nog over dat minimumloon willen hebben? Eigenlijk meer over Europa, heel kort even. Want wij zijn ik begon even met Groot-Brittannië om maar aan te geven dat ik niet de hele dag mijn ogen gefixeerd heb op het Binnenhof. Maar ook over Europa. Want één ding waar ik nieuwsgierig naar ben en waar men nieuwsgierig naar zou moeten zijn, is de paragraaf over Europa. Daar is namelijk een enorme... discussie over een hernieuwde discussie over de toekomstige het toekomstige zijn van de Europese Unie gaande, namelijk in het Duitse regeerakkoord wat net is afgesloten met de Groenen en de Liberalen en de Sociaaldemocraten. Die kiezen onvoorwaardelijk voor Europa, doet Duitsland altijd, maar gaat echt nog een stap verder dan wat mevrouw Merkel van de Christendemocraten vond. Meer integratie, zelfs een federatieve manier van denken. Europese soevereiniteit, niet nationale soevereiniteit. En laat nou net De president van Frankrijk, Emmanuel Macron, die voorzitter wordt van de Europese Unie het komend half jaar en ook nog een campagne voor zijn verkiezingen moet voeren, dat hij daar Europa als hoofdpunt heeft genoemd. Europese soevereiniteit, een sociaal Europa. En dan zie je ook tegelijkertijd dat er van de week in het nieuws allemaal berichten waren over maatregelen die uit Brussel komen. Kiezen voor een Europees minimumloon. Het staat nog niet vast, maar het is wel geïnitieerd. Het feit dat de arbeidsmarkt, waar wij ongeveer al 30 jaar over praten en discussiëren en rapporten over schrijven, namelijk flex moet minder flex zijn en vast moet minder vast zijn. Maar die arbeidsmarkt wil Europa aanpakken, dat al die pizza-courierslaven, dat die gewoon in vaste dienst moeten komen en niet een soort schijn-ZZP'ers zijn. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen. Denk aan het milieu. Dat zijn allemaal dingen die uit Brussel komen en niet uit Nederland en niet vanuit het torentje. En dat is interessant om op te letten. En waarom zeg ik het? Niet alleen omdat ik het wil zeggen en de tijd wil vullen, maar omdat toevallig vandaag net het 30 jaar geleden is dat in Maastricht het verdrag van Maastricht werd afgesloten. En dat was een cruciaal moment in de geschiedenis van de Europese politiek. Ik voel een bonusquote aankomen, ja, Kees. Ja, daar praat ik inderdaad naartoe. Nog een klein kort of half lang aanloopje daarvoor. 30 jaar geleden, Maastricht, het doel van Nederland was toen een monetaire unie af te spreken met de toenmalige lidstaten en een politieke unie. Dat laatste ging velen te ver. Het werd alleen een monetaire unie. Maar toen was het klimaat en de discussie over Europa positief. Iedereen was pro-Europa, ook in Nederland. Dat ligt nu iets anders. En luister naar eens naar de twee toppers van die tijd die toch iets tot stand hebben gebracht. Ruud Lubbers en daarna was toen premier en onderhandelaar en de toenmalige minister van Financiën, Wim Kok. There has been taken a decision here in Maastricht that the process going to a monetary union with one currency is now a fact of life. De omvorming van de Europese gemeenschap tot Europese Unie en ook de basis leggen voor de euro, dat we dat in Maastricht eigenlijk in de stijgers hebben kunnen zetten, hebben kunnen besluiten en vervolgens ook hebben kunnen afronden met ondertekeningen een paar maanden later. Dus wat dat betreft is en blijft Maastricht ook in mijn hart, ook op dit punt. Dus eigenlijk buitengewoon dierbaar en betekenisvol. Twee grote politici, om zo maar te horen, 30 jaar na de top in Maastricht. Lubbers en Wim Kok. En Europa is geen buitenland. Europa is gewoon binnenland. En ik ben benieuwd hoe dat in het nieuwe regeerakkoord en de doelen ten aanzien van Europa staan beschreven. Dankjewel, Kees Boman. Volgende week mag je voorlezen uit het akkoord. Zeker, heb ik misschien wel meer tijd nodig. Oh, nog meer? Nou, we verheugen ons erop in ieder geval. In bijna 40 jaar is de inflatie niet zo gestegen als afgelopen november. In ons land zelfs met 5,2%. En dat betekent dat we meer gaan betalen voor producten en diensten dan een jaar geleden. En dat terwijl de uitkeringen en lonen dus niet meestijgen. Goedemorgen, journalist en econoom Esther van Rijswijk. Goedemorgen. Even stapje voor stapje aan mensen een beetje proberen uit te leggen wat er aan de gang is. Inflatie is er altijd eigenlijk wel geweest. Behalve 2 jaar geleden ongeveer, geloof ik. Toen was er paniek. Maar 2% was goed, altijd werd er gezegd. En nu is 5,2, is dat alarmbellenwerk? Ja, nou, voordat ik daar antwoord op geef, het is eigenlijk een heel mooi bruggetje om vanuit die 30 jaar geleden die euro van Maastricht hier naartoe te gaan. Hè? Want het gaat natuurlijk om de vraag, wordt mijn boodschappenmandje duurder? Maar die euro en de ECB zo speelt daar een enorme belangrijke rol bij. Daar zullen we vast ook nog wel opkomen. Altijd inflatie, waarom dan 2% vrij random gekozen, maar inflatie is zeg maar een beetje de smeerolie van de economie. Want dingen veranderen de hele tijd en dan veranderen prijzen ook. Dat moet een beetje kunnen bewegen. En verder is het heel belangrijk dat het wel stabiel is. Dus dat het niet de hele tijd heel hoog, heel laag, heel hoog, heel laag. Want dan weten jij en ik gewoon niet meer wat iets kost. En dan kunnen we ook helemaal geen beslissingen meer nemen. Dan krijg je die Zuid-Amerikaanse verhalen van gisteren was het brood dit en nu is het 20% meer waard. Ja, daar raak je vreselijk van in de war. Ben je de hele dag bezig met te bedenken wanneer je iets gaat kopen in plaats van wat je gaat kopen of produceren of doen. Nou, 2% is dus vrij lukraak, maar is wel een hele duidelijke doelstelling voor die Europese Centrale Bank. Nu 5,2, is dat alarmbellenwerk? Nou, 5,2 is echt shocking hoog, maar daar moet je even aantekening bij maken, want die wordt nu gemeten, die 5,2, ten opzichte van een jaar geleden. Je kijkt altijd over het afgelopen jaar. En toen waren er hele gekke dingen. Hè. Toen was, ik weet nog dat ik een keer ook op Radio 1 moest uitleggen hoe het kwam dat de olieprijs negatief was. Ja. Weet je, maar dat toen was er ook bijna dingen. Deflatie, dat ja. wil zeggen. Nou ja, op een aantal plekken gingen de prijzen echt omlaag. Exact. En dat kwam allemaal door die coronacrisis. Dus als je vanaf een soort heel idioot minpunt rekent, dan is het heel hoog. Maar ook zonder dat is die nu hoog. En zijn dus ook de voorspelling dat als we over een paar maanden nog steeds bijvoorbeeld wel 3, 3,5, 4% zullen hebben. En dat is veel te hoog. Ja, maar is dat ook is dat alleen maar slecht? Of zitten er ook voordelen aan? Nou, als die, jij en ik, we merken het gewoon als we boodschappen doen. Dat is heel belangrijk. En dat is dus voor mensen die een laag inkomen hebben, die merken dat heel erg. Want die geven een relatief groot deel van hun inkopen uit aan die boodschappen. Kijk, heel veel mensen kunnen misschien wat minder geld opzij zetten om te sparen. Die overleven het wel even. Dus dat is erg. Een iets hogere inflatie, als die stabiel op 3% is, kunnen we ook wel mee leven. Maar het gaat er dus om, hebben we er nog controle op met z'n allen? Of is er iets aan de hand en is er iets aan het borrelen? En gaat het straks helemaal mis? En dan willen we natuurlijk weten, wat is helemaal mis dan ook alweer? Nou, de ergste vergelijking die je kan maken, maar die is ook heel fout in deze context, is Weimar Republiek. Weet je wel, dat mensen hun muren gingen behangen met bankbiljetten. Want het was 6 biljoen voor een brood, toch? Ja. Nou, die vergelijking is hier compleet belachelijk. Jaren 70 wordt ook wel gezegd. Toen had je ook hoge energieprijzen en tegelijkertijd een economie die in elkaar stortte. Dus hypotheekrente boven de 10%. Ja, mijn vader heeft zijn huis moeten verkopen en dat was echt een traumatische ervaring. En daar zijn er veel van in het land, dus dat. Ook daar valt heel veel te zeggen over dat de situatie toen anders was. Maar we leven nu ook, als dit langer duurt, hè, want daar komen we vast zo wel op, is het nou tijdelijk of blijvend, in een tijd dat bijvoorbeeld heel veel landen hele hoge schulden hebben. In Nederland, we hadden heel laag schulden, we hebben heel veel geleend voor de coronacrisis, maar zitten nog steeds echt wel aan de goede kant van de streep. Maar we kennen allemaal die verhalen over de euro en in Europa. En als uiteindelijk door die inflatie de centrale bank de rente moet verhogen, dan krijgen we weer al dat gedonder met dat we Italië er met moeite bij kunnen houden, of dat we boos worden dat wij voor Italië moeten gaan betalen of voor Griekenland. Dus dat soort Die politieke stabiliteit die gaat dan gewoon wankelen. Ja. En dan even en waarom loopt het daar dan wel uit de hand en hier niet? Nou, als je nu inflatie is goed voor mensen met schulden. Want je schulden worden minder waard. Je schulden worden ook minder waard. Maar als jij nou iemand bent die hoge schulden heeft en ook de hele tijd bij moet blijven lenen en die inflatie blijft hoog, waardoor de centrale bank iets moet gaan doen. En wat ze dan doen is, uiteindelijk moet die rente dan omhoog. Dan moet je ineens dan wordt lenen heel duur. Dus, en dat is altijd waar het dan in Europa over gaat. Hè. Dus dan lopen die rentes op Italiaanse schulden, die lopen heel erg op en dan kan zo'n land omvallen. Ja. Maar goed, dat is allemaal hoog over politiek. We kennen die discussies wel. Maar inflatie is ook een enorme vorm van herverdeling. Want als jij zo iemand bent die er lekker op losleeft en veel schulden heeft, dan heb je daar wat minder last van dan iemand anders. Misschien is Kees meer iemand die spaart en voorzichtig doet. En zelf zijn pensioen opbouwt. En daar, daar krijg je dan herverdeling. Die schulden, nou, fijn. Maar Kees, die heeft er Kees last van. Kees zit er opeens bij als een ideale partner. Die, ja. Die ziet opeens het licht weer aan het einde van het Laten we even luisteren naar een fragment uit Dit is de Dag van vorige week vrijdag. Ja. Daar was de gast Nout Wellink, voormalig directeur van de Nederlandse Bank. Die was de gast bij Margje Fixen op Radio 1. En die zei dit. Als je het stro klaar legt en de benzine eroverheen giet, dan gebeurt er niks tot er een lucifer bijgehouden wordt. Ja. En in wezen is het dus zo dat de potentie voor de inflatie... Ja. is gecreëerd door jarenlang een heel ruim monetair beleid. Ja. U hoorde dit ook op de radio, hè? En toen dacht u wel van, hey, ja, ik als dacht, nou Welling dit zegt... en het is ook een mooi beeld natuurlijk, hè? Nou, het is, laat ik erbij zeggen, dit klinkt een beetje als technisch proces, hè? Jullie gaan even aan een econoom vragen hoe het zit met die... Maar dit gesprek is veel politieker dan het voor veel mensen misschien lijkt. En dat realiseerde ik me ook weer in die uitzending. En ik denk een half uur daarna had ik een hele goede econoom... van ABN AMRO, Sandra Flippen, ja. horen uitleggen... de inflatie is waarschijnlijk tijdelijk. En die heeft daar hele goede argumenten voor... Dan komt een half uur later, komt Nout Welling en die zegt dit. En wat mij verraste was de woorden die hij koos. Dat hij het zo hard zegt, jongens, we hebben het stro klaargelegd. We hebben de benzine eroverheen gegooid en het is nu wachten op de vlam. En dat het de volgende dag nergens in de krant stond. We lazen nergens, oud-president, echt... maakt zich grote zorgen over. Nou, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Of Welling wordt niet meer serieus genomen... of het argument wordt niet serieus of genomen. Of een derde ding. Er is een soort tijdgeestdenken ook altijd. Dus we komen uit een tijd waarin we met z'n allen niet bang zijn voor inflatie. Uit een tijd waarin we dachten, er is deflatie. Is ook een groot probleem om allerlei andere redenen. En we willen het gewoon niet horen. En we komen uit een tijd van een financiële crisis... waar we de hele tijd moesten bezuinigen. En toen was er een coronacrisis en toen gingen we heel veel geld uitgeven... om brand te blussen, terecht. Maar nu gaan we dat geld gewoon ook uitgeven aan dingen... waar we een paar jaar geleden niet over gedacht hadden... en waar Henk net, of Kees, sorry... net mijn vader heet Kees, mijn broer Henk, dat je hem snapt. Ja. Nee, hoe heet je neef? Maar terecht zegt, er is verschraling, de zorg. Dus we weten heus wel, we kunnen echt wel bedenken waar dat geld naartoe moet. Maar we willen het er niet meer over hebben dat het geld er niet is. Nou, en Welling is old school. Als je geld de economie ingooit, gaat er op een goed moment inflatie. Maar dat is toch ook zo logisch? Dat is wat, daar zijn we gewoon tientallen jaren mee opgevoed. En dan nu opeens, door onder de coronacrisis, blijkt opeens gewoon alles te kunnen. Er gaan miljarden, ik bedoel, alsof het vroeger miljoenen waren, gaan er in potjes. Ik bedoel, stugger nog, je roept op talming maar wat. En het lijkt gefinancierd kunnen worden. Ja, en dan kunnen we de wegen ook nog doen en dan, nou ja, verzin het. Ja, en het gaat ook bijvoorbeeld, ik noem maar even... Maar hoe kan dat dan? Ja, tijdgeest. Wij zijn met z'n allen omgegaan van... Oké, we moeten hard werken en ons best doen naar... De wereld moet anders en klimaat. En je houdt het gewoon niet zo lang vol om altijd maar te denken. Ook met z'n allen niet. Van we moeten. En het is misschien een beetje... En dit is helemaal psychologie van de koude grond. Maar stel dat je nooit zo iemand was die onderweg naar je werk... een dure koffie bij de Starbucks haalde. En op een gegeven moment doe je dat toch een keertje. En je doet het nog een keertje. En dan is het een gewoonte. En dan kan je het ook niet meer kwijt. Snap je, er zijn van die kleine... nogmaals, Kees weet dat beter dan ik... want die loopt al heel lang in die politiek mee. Ook in de politiek heb je van die omslagen in de tijd. Ja, dat is nu ook gaande. Als je dus praat over Europa en de ideeën van Welling... om zuinig aan te doen en je te houden aan de Europese stabiliteitsafspraken. Ja. Niet te veel schuld, niet te veel uitgeven. Hè, wat Nederland als voorbeeld altijd heeft genomen en Duitsland ook. Ja. Dat is in Europa aan het verdwijnen. Ja, en dat is op twee manieren. Dus dat, hier zitten economische scholen achter. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik ben een journalist, dus ik kan je vertellen hoe economen kijken. Als het gaat om moet je zuinig doen, moet je je aan het pact houden, heb je twee scholen. En ook als het gaat om dat monetaire beleid, heb je de Havikken à la Welling. Dat was die altijd al, dus dat is niet verrassend. Maar de taal die hij gebruikt is verrassend. En dat de journalistiek het niet oppikt is verrassend. Maar ook daar heb je mensen die zeggen, nou die ECB die moet gewoon super technocratisch zijn, maar naar één ding kijken, dat is inflatie. En dan rond ik hem af. Maar die ECB is steeds meer een heel belangrijk instituut geworden in zorgen dat die economie überhaupt nog draait. En het is geen democratisch gekozen instituut. Kees, is er eigenlijk zicht op grote economische zwaargewichten in het nieuwe kabinet? Dat zou dan wel prettig zijn. Dit verhaal is inderdaad meteen het punt dat iedereen nieuwsgierig is... wie de nieuwe minister van Financiën wordt... en wat ook de financiële paragraaf is in het regeerakkoord. Want en Frankrijk hebben, en Duitsland, en met name Italië... waar de oud-president van de Europese Centrale Bank Draghi premier is... en wat technocratisch denkend man, maar heel belangrijk in die, zeg maar, nieuwe Europese politieke manier van denken. Die willen allemaal dat stabiliteitspact, die strenge financiële regels, allemaal een beetje laten veren. En Nederland is daar altijd fel tegen geweest. Nou, dat leg je ook uit. Met Hoekstra, die was natuurlijk de minst geziene gast op Europese vergaderingen. Die komt waarschijnlijk niet terug op financiën. Maar de vraag is wie wel. Het zou een D66-minister worden. Maar het gaat er natuurlijk om welk beleid gaat hij of zij uitdragen. Koolmees? Nee, die heeft gezegd dat hij tijdelijk eens een keer wat anders gaat doen, namelijk thuis zitten. En dan kom je uiteindelijk toch weer bij Welling terecht, die gewoon waarschuwt. Luister jongens, we zitten vlak voor een probleem dat giga kan worden. Ja, en waar nu op dit moment niemand zit op die boodschap te wachten. Want nog één ding, hè, dus jij refereert terecht steeds aan dat Stabiliteits- en Groeipact. Maar ook de ECB gaat bijvoorbeeld klimaatbeleid voeren. En dan denken we allemaal, wauw, we vinden klimaat belangrijk. We kunnen niet wachten tot ook de ECB zich ermee gaat bemoeien. Maar daar ligt een hele fundamentele discussie over. Onder ECB niet gekozen, gaat over inflatie. Gaat die dan ook nadenken over hoe we klimaat kunnen stimuleren? Ja, zeggen ze, want het moet gefinancierd worden. Nou ja, ik snap wel dat mensen het heel belangrijk vinden, willen dat ze. Maar het is echt heel fundamenteel allemaal. Hartelijk dank voor je uitleg. Een ingewikkelde problematiek, dat mag duidelijk zijn. U hoorde journalist en econoom Esther van Rijswijk. En we spraken dus met haar over de historische stijging van deze maand van de inflatie. Maar ja, zeg, het kan volgende maand ook weer anders zijn. Als u meer informatie wil, zou ik nog even zeggen nporadio1.nl/nieuwsweekend of kijk op onze Facebookpagina of Twitter met de hashtag Nieuwsweekend. Don't be slow. No. 'Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Take the last train to Clarksville. Noisy railroad station, all alone I'm feeling low. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Dan gaat hij weg de trein, Last Train to Clarksville van The Monkees, waar dus Michael Nesmith net overleden is. Er is er nog één monkey over, als ja, ik het goed heb. Die zanger, geloof ik, die is nog over. De rest is allemaal gesneefd. Goed, The Monkees, ja, we gaan het hebben over het blokhoofdwespje. Kent u dat? Of het bootsmannetje? De huisspin misschien nog wel, de mier, de rode palmkever, de veenmol En wie weet heeft u een van deze insecten wel eens doodgeslagen. Doe het niet, maar bekijk in plaats de prachtige foto's van Marco Jongsma. Dan laat je het wel uit je hoofd. Wat een natuurwonderen zijn deze insecten. Zeker als je ze zo groot ziet als Marco Jongsma ze heeft gefotografeerd. En hij heeft er de Bug Life Bug Photography prijs mee gewonnen. Goedemorgen en hartelijk gefeliciteerd. Goedemorgen, nou hartstikke bedankt. Ja, maar je denkt meteen als je die foto's ziet, hoe krijg je het voor elkaar om zo'n piepklein insectje zo enorm groot te maken? Kan dat in één foto? Nee, hè? Geloof ik. Nee, klopt. Dat wordt met een microscoop objectief gebruik ik daarvoor. Die heb ik gemonteerd op een macrobalg. Dat werd vroeger werd zo'n macrobalg vaak gebruikt op normale lenzen. Dan kon je zeg maar van dichterbij fotograferen. En ik heb er dus in plaats van een normale lens heb ik een microscoopobjectief erop gezet. Ja. En zo kom ik dan zeg maar heel dichtbij en kan ik ze heel groot in beeld brengen. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Nou, ik had tegenwoordig heb je Instagram, Facebook en dan kom je wel eens wat foto's tegen. En toen zag ik al wat close-up beelden. Dat was dan gedaan met een gewone macrolens met dan wat tussenringen. En ja, dan ben ik toch een beetje verder gaan zoeken. En toen kwam ik uit bij een objectief van Canon. En die kon al tot 2 keer, 3 keer ja. of 5 keer vergroting. Maar was je als jongetje al iemand die aan de slootkant zat? Was je interesse in insecten al ouder? Nee, dat was vroeger niet. Ik was wel altijd buiten, hoor, in de natuur. Ik was altijd in de bomen en in de bosjes, hut aan het bouwen, maar nog niks met insecten. Marco, heb ik het dan goed begrepen dat het eigenlijk niet gaat om het maken van één foto, maar omdat het een microscoop betreft, dat het zo uitvergroot wordt dat je eigenlijk die lens steeds een beetje moet verschuiven en dan uiteindelijk die ene foto bij elkaar plakt? Ja, dat klopt. Want een microscoopobjectief, als je daarmee gaat fotograferen, dan heb je een heel klein scherptediepte. Dus je ziet eigenlijk, als je hem op het snoetje van het beestje richt, zeg maar, dan zie je alleen maar een haartje wat scherp is. Ja. Dus je hebt meerdere foto's nodig om het hele insect scherp in beeld te krijgen. En ze zijn dood, hè, als jij ze fotografeert? Ja, ik heb ze gevonden of ik krijg ze van verzamelaars of uit museums. Ja. En dan bij sommige insecten heb je dan wel, zien ze er zeg maar heel slecht uit. De ogen zijn vergaan, maar daar heb ik wat middeltjes voor. Dan kan wat doe je dan mee? Hoe wek je ze weer tot leven? Ja, het is niet tot leven wekken, maar Maar ogenschijnlijk, ja. Ja, bijvoorbeeld als je ogen wilt terughalen van insecten, normaal als ze zeg maar zijn vergaan, dan worden ze na verloop van tijd worden ze bruin. Maar als je dan een 1-op-10 mengsel maakt van ammoniak en water en je laat ze daar 2 uur lang in weken, dan komen de ogen weer gewoon terug. Dan worden ze weer gewoon zwart. Oké. Nou, het is niet je beroep, hè, dit? Nee, het is mijn hobby. Ja. Denk je niet van, ik ga er eens mijn beroep van maken? Ja, dat is lastig. Ik vind het natuurlijk wel hartstikke leuk om te doen. Maar het moet ook, ja, ik ben bang als ik van mijn hobby mijn werk ga maken, dat ik het toch net weer wat minder leuk vind. Marco, want dan moet je, en nu heb ik gewoon alle vrijheid, zeg maar. En wat is je werk dan? Ik ben laborant van beroep. Oké. Marco, die foto's, die zijn prachtig om te zien. Tegelijkertijd denk je bij jezelf, als je ze ziet, het zijn ook wel een stelletje engers. Stel je voor dat ze werkelijk op ware grootte op je afkomen. Goeie dag, zeg. Ja, het is behoorlijk. Maar dat was mijn bedoeling ook een beetje. Met mijn foto's wil ik de mensen de details van de insecten laten zien. En ook dat ze een beetje anders naar gaan kijken. Ja, Mieke zei, u zult er vast wel eens een doodgeslagen hebben. Ik denk dat de meeste mensen dat doen. Die hebben geen idee wat ze doodslaan. Je klopt. Ja, jij wel, ja. Ja, ik weet nu, ik weet eigenlijk, als ik in een sectie weet ik gelijk wat het is en hoe en wat. Maar toen ik voor de eerste keer door mijn camera keek, dan dacht ik ook van, wow, wat een griezel. Ja. Maar ze zijn ook heel erg verschillend, hè, die insecten. Ja, klopt. Heb je ook favorieten? Of? Ja, ik vind miertjes vind ik altijd wel mooi eruit zien. Die hebben haartjes en die hebben weer van die hele grote kaken. Ja, dat vind ik mooi juist. Ja. En een kever heeft geen haartjes, bijvoorbeeld. Ja, ook hoor. Dat ligt eraan. Want je hebt wel, je hebt over de hele wereld, ik heb eigenlijk wel insecten van over de hele wereld gefotografeerd. En je hebt echt Kevers, daar heb je wel duizenden verschillende van. Heb je je wel eens afgevraagd hoe het eigenlijk komt dat al die insecten, als je er dus echt naar gaat kijken, allemaal weliswaar prachtige, maar echte griezels zijn die je in science fiction films niet zou misstaan? Ja, daar heb ik ook wel eens aan gedacht. Als ik dan, want dat krijg ik ook vaak als comment, als ik iets post op internet, dan zeggen ze ook allemaal van, hé, dat lijkt Godzilla wel, of dat is die, of dat is dat. En dan zeg ik zo van, nou, volgens mij hebben ze dat gewoon van insecten afgekeken. Ja, dat zou heel goed kunnen. Zijn er eigenlijk veel meer, ja, ze zijn er natuurlijk meer. Is er een internationale groep fotografen die zich met dit soort fotografie bezighoudt? Want er is niet voor niks natuurlijk een prijs in het leven geroepen. Ja, zeg maar met die fotowedstrijd, dat was gewoon insecten in het algemeen, zeg maar. Maar er zijn wel meerdere mensen over de wereld die dit ook doen, zeg maar. Ja. En een boek, is dat nog een goed idee om hier een boek van... Dat was ik wel van plan om al deze beelden in een boek te stoppen, zeg maar. En dan gewoon heel simpel, alleen de afbeeldingen en met een verhaal erbij over het insect. En dan kijken wat ik daarmee kan doen. En dan hoop ik dat ik... Ik hoef er niks aan te verdienen. Want als ik zeg maar de kosten voor het boek maken eruit heb, dan wil ik de rest aan een goed doel schenken wat te maken heeft met insecten. Kortom, de uitgever kan zich melden. Ja. Nou, het goede doel, dat is al duidelijk. Dat is vast wel een organisatie die zich bezighoudt met het beschermen van insecten. Want insecten zijn enorm belangrijk, hè? In de hele keten. Ja, klopt. We hebben ze gewoon nodig. Mm. En de meeste mensen die denken van niet. Of die staan daar niet bij stil. En dan hoop ik met mijn foto's zeg maar dat ze er toch wat anders naar gaan kijken. Ja. Is er een insect dat nu op je te wachten ligt? Nee, momenteel heb ik nog niks. Goed. Ik moet nog 2 weken werken en dan kan ik weer eventjes flink met de hobby bezig. Dus, fijn. Dankjewel, Marco Jongsma. Het zijn echt fantastische foto's. Iedereen die ze wil zien, en ik kan me voorstellen dat u dat wil na dit gesprek, die kan dat doen op jouw Instagram-account, hè, Marco Jongsma. Ja, als ze gewoon mijn naam opzoeken, Marco Jongsma, dan komen ze overal wel terecht. Oké, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd en veel succes. Jullie ook bedankt. Dag. Hi. De Olympische Winterspelen in China, het WK voetbal in Qatar en dan vandaag de Formule 1 in Saoedi-Arabië. De roep om omstreden sportevenementen te boycotten klinkt van alle kanten en in kranten en op televisie steeds luider. De druk op sporters neemt toe, maar vooral sportorganisaties blijven opvallend stil. Gaan we over praten met Sandra Meeuwse, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. De roep, maar goed, dat is al een tijd lang aan de gang. Van ja, hoe kunnen ze nou daar terechtkomen, daar in Qatar? Hoe kunnen ze nou daar in China, terwijl die Oeigoeren, Saoedi-Arabië, de mensenrechten worden geschonden, ze bombarderen Jemen plat. Nou ja, goed, de argumenten zijn duidelijk. Waarom ga je er in godsnaam sporten? Ook een logische vraag. Maar die wordt daar sporters gesteld en die beginnen dan een beetje te mompelen. Ja, er is een bijzondere dynamiek tussen de sporters. Hè, dus de mensen die van het spelletje houden en die ook vinden dat ze hun brood mogen verdienen in de sport. En laten we zeggen de bestuurders. Hè, dus de instituties, de federaties die daarachter hangen. En dat is iets wat we in veel domeinen eigenlijk niet zo kennen. He, dus als je naar andere domeinen kijkt, de zorg, de industrie, de politiek, dan is dat veel meer een eenheid. En je ziet die dynamiek, die speelt zich vooral af rondom dit soort lastige vraagstukken, moeilijke vraagstukken, waar sporters eigenlijk niet mee belast willen maar worden. Er is toch wel een soort overkoepelend iets, namelijk het IOC. Juist. En we hebben natuurlijk de sportbonden. Hè, dus in Nederland bijvoorbeeld een KNVB, maar ook er zijn er nog 70. En die zijn verenigd in internationale federaties. En uiteindelijk, als het om de Olympische Spelen gaat, dan heb je met het IOC van doen. Klopt. Dat zijn allemaal afgeleiden van dat primaire proces. En wat je nou ziet rondom de evenementen is dat het belang van het doorgaan van het spelletje altijd prevaleert. Dat prevaleert bij de sporters vanwege hun hart voor het spel. Hun passie voor het spel. Maar bij de bestuurders zijn vaak ook andere belangen in het geding. De BV Nederland moet op een goede manier voor het voetlicht komen. Of andere economische belangen die voorop staan. Nou, het is heel bijzonder hoe dat vat heeft gekregen op de sport. En dat heeft iets te maken met het verschil tussen sport en politiek. We zeggen graag tegen elkaar in de wandeling... Het heeft wel met elkaar te maken, zeggen veel mensen. Ja, dat is het ook. Maar tegelijkertijd heeft de sport zich buiten die politiek geplaatst. Daar is een raar spanningsveld, inderdaad. Je zegt het goed. Ja. Toen de moderne sport ontstond, eind 19e eeuw... met de eerste moderne Olympische Spelen, 1896... toen was er eigenlijk direct een split tussen de sport zelf... het eigen initiatief, het particulier initiatief van de sport... versus de rechtsstaat, de politiek... En de sport heeft daar gebruik van gemaakt, heeft dat ook uitvergroot naar... wij zijn bijzonder, wij zijn een soort uitzonderingssituatie. En wat is dan de crux in die tegenstelling? Nou, daardoor heeft de sport bijvoorbeeld ook een eigen rechtspraak kunnen ontwikkelen. Dat heet in de wandeling de lex sportiva. Tuchtrecht is een van de belangrijkste fenomenen daarin. Maar ook eigen opleidingen. Net zoals de kerk. Net zoals de kerk. Je hebt dat ook. Het heeft een aantal dynamieken. Dat hoort sport natuurlijk liever niet. Nee, maar goed. Maar het heeft een ook aantal sectarische kenmerken. Ja. Die in de kerk ook hebben geleid tot bijvoorbeeld... de grensoverschrijdende praktijken waar nu de discussie over gaat. Dus die split tussen sport en politiek is een heel ongemakkelijke. Want de sport pretendeert ook een aantal maatschappelijke waarden... te kunnen manifesteren. Beter dan andere domeinen. Ja. Het fenomeen fair play en ook het Olympisch gedachtegoed... ademt hele diepe maatschappelijke democratische waarden. Wereldvrede zelfs. Ja. Absoluut. En dat is natuurlijk 100% politiek. Maar dan komt er een andere factor, want je moet dus die evenementen... die gigantisch groot zijn geworden, financieren. En dat betekent dat het om geld gaat, dat betekent dat het om sponsors gaat... en dat betekent dat het een complete corrupte bende is geworden. Want bij al deze dingen is het natuurlijk bijna nooit... op een normale manier tot stand gekomen. Nee. Er zijn mensen omgekocht, er zijn mensen bedreigd... er zijn mensen dingen beloofd. Ga maar door. Ja, u zult mij niet horen goed praten dat we naar Qatar gaan. Maar ik probeer begrip te kweken voor hoe dit heeft kunnen gebeuren in het domein van de sport. En vanuit passie en vanuit, laten we zeggen, een economisch motief en ook wereldvrede. Dus je hebt een aantal waarden om mee te schaken, om te legitimeren dat je toch naar Qatar gaat. En wat ik interessant vind, want het werd aangekondigd als het morele vacuüm in de sport. Of wat de was morele het? Leegte. Morele leegte in de sport. Dat is natuurlijk een enorm oordeel. De bestuurders in de sport zullen zich dat niet laten zeggen. Die stellen voorop de vormende waarde van sport. Tegelijkertijd zijn er krachten die in de sport post hebben kunnen vatten. En die zijn puur economisch gedreven. 100%. Het ging vanochtend over de marktwerking in de zorg. Je zou kunnen zeggen, de sport is ook in de markt geworpen. En dat moeten ze ook wel, want anders kunnen ze niet organiseren. Dat is de vraag. Oké. Dat is de vraag. Als je teruggaat naar de wortels, de archaïsche wortels van sport... dan is dat kleinschalig en dan is dat een burgerinitiatief. En wij hebben er iets... Wij zijn het gaan exploiteren. En dat is al heel vroeg ontstaan. De Spelen van 1900 in Parijs, daar danken we de Eiffeltoren aan. Dat waren projectontwikkelaars, in die tijd stedenbouwkundigen. Die hebben de Spelen gebruikt om dit fantastische monument neer te zetten. De sport was bijzaak. Dus vanaf dat moment kregen we een split tussen, laten we zeggen, de sport met zijn prachtige vormende potentie versus wat ik zou willen noemen economisch positivisme. En dat laatste, dat zult u herkennen, dat heeft enorme vlucht genomen... naarmate wij met z'n allen steeds meer van die sport zijn gaan houden. Want om even voor een goed begrip, u bent zelf triatleet geweest, hè? Ik ben een grote liefhebber, en nog steeds. Maar ook zelfs gesport, toch? Ik heb op redelijk niveau in Nederland gesport... en ken de sport van binnenuit. Ja. Ik ben ook coach geweest en bestuurder... En ik heb ook aan de knoppen mogen zitten in een van die sportinstituties, namelijk het Nederlands Olympisch Comité. Heb je als bonde niet echt een verhaal nodig waarin je aan kan tonen dat werkelijk door het in dit soort landen waar discutabele dingen plaatsvinden, dat er echt ook veranderingen zijn ontstaan omdat jij daar uiteindelijk met je evenement neergestreken bent? Ja, dat narratief, dat is er. Ik kijk heel graag naar hoe intrinsiek gedreven is dit. He, want er is een fenomeen dat heet sportwashing. He, net zoals greenwashing. Namelijk en whitewashing. Dat je via sport jezelf vrijpleit. En we kennen allemaal de foto van onze koning met Poetin en een biertje erbij. Ongemakkelijke situatie. Er is wel lerend vermogen in de sport. He, dus er is nu alles op gericht om zulke situaties te voorkomen. Omdat daar de dubbele moraal enorm zichtbaar is geworden. Ja. En het ongemak. Dus ik zie wel progressie in de bewustwording, zelfs in de instituties. Er komt een nieuwe generatie bestuurders aan die dubbele moraal niet verdraagt. 5 jaar geleden was het eigenlijk nog best normaal dat als je dit soort vragen aan de sporter stelde, dan zeiden ze, ja, moet je even luisteren, het zal allemaal juist wel. Mijn sportbond die regelt dat voor me. Ik kom niet bij mij met dat gezeik aan, juist, eigenlijk. Dat begrijp je ook wel. Dat vind ik heel hoopgevend. Er komt een generatie millennials aan die een andere moraal erop nahoudt. Je ziet steeds meer sporters opstaan voor duurzaamheid. Dat is een vrij makkelijke waarde, hè, om te verbinden aan de sport. Ja. Mensenrechten is de volgende. Hè, en de vorige spreker of 2 sprekers terug had het over, we verlaten een bepaald tijdperk. Hè, we verlaten het tijdperk van de maakbaarheid. En je ziet dat dus ook terug in die sport. Het gaat wel iets langzamer dan in andere domeinen. Noem eens dan een voorbeeld. En even de naam kwijt, maar er is een, bijvoorbeeld het Noorse voetbalelftal. Ja. Heeft nadrukkelijk zich gemanifesteerd tegen de gang naar Qatar. Ja, maar gaan wel. Oh nee, gaan niet, want ze zijn uitgeschakeld. Maar ze hadden shirtjes laten maken als ze er tegen waren. Het is toch een stap verder dan wij durven. Dat is waar. En dat, ik denk dat iets met onze calvinistische moraal te maken heeft, in alle eerlijkheid, die nog naëlt ook in die sport. Ja. Dus Nederland kent ook weer een heel specifieke situatie, waarin bijvoorbeeld, mag ik nog 1 ding daarin relevant noemen, het pleidooi nu voor een nieuwe sportwet, die juist die sport weer zou insluiten in de politiek, in het publieke domein. Dat is typisch iets voor Nederland. Dus is het eigenlijk afwachten totdat er werkelijk een evenement dat groot is, dat al toegewezen is aan een land waar problemen zijn. Daar ontstaan problemen. Daar heeft de wereldgemeenschap niet genoeg invloed op. Dat zo'n evenement inderdaad gecanceld wordt, totaal. Ja, ik denk dat dat mogelijk is. We hebben dat rond Tokio gezien. Gaat het door of gaat het niet door? Onder spanning van corona. Ja, maar dat was dan iets, dat is iets anders. Dat, ja, maar toch had dat invloed op het verdienmodel. Ja, maar dat is niet omdat je zegt, we gaan daar niet naartoe, want we vinden dat een fout regime. Ik denk dat je gewoon eerder moet zijn, gewoon moet zorgen dat het niet aan zo'n soort land wordt toegekend. Dat is de volgende stap. He, dus je ziet eigenlijk het hele systeem in elkaar zakken. He, dus de grote evenementen kunnen bijna niet meer bij wat wij gezonde democratische regimes noemen worden belegd. Waarom niet meer? Omdat dat te duur is? Of te risicovol? Ja, omdat daar een andere afweging van waarde plaatsvindt. En daarom komen ze automatisch terecht en in die foute landen. Vooral bij de, wat wij zouden zeggen, verderfelijke regimes, waardoor die spanning, die dubbele moraal, steeds nijpender wordt. En als je die moraal heel hoog gaat leggen, dan is er bijna geen land meer ter wereld waar je überhaupt maar een keertje kan verspringen met je neefje. Juist. En dan moet je gaan afvragen of het nog kan op de manier zoals we het hebben laten escaleren. He, want dit is natuurlijk een fantastisch spektakeldomein geworden waarin enorm veel geld wordt verdiend. Ik wil even het gokken daarin noemen. He, dus via sport is de gokindustrie enorm groot geworden. We moeten ons afvragen of we dat willen. En zeker in relatie tot de pretentie van fair play en de vormende waarde van sport. Dank voor uw wandeling door deze moeilijke problematiek. U hoort de sportfilosoof Sandra Meuse. Ging dus over waarom het zo stil blijft bij de sportkoepels als het gaat om onomstreden sportevenementen. Ze heet Gemmetje Victoria. En dat is me er eentje. 8 pleeggezinnen hadden hun tanden op haar stuk gebeten. Yvonne Kuls schreef een boek over haar. Yvonne Kuls zal er zijn. Als taalschat De Maanblaffers van Marten Toonder. Wonderlijk actueel. Verliezen? Niet doen hoor, tipte de trainer. Deze zin staat in het boek Het Ergste Moet Nog Komen van acteur, regisseur, radiomaker Pieter Bouwman. Leuk? Heel leuk. René Appel beschouwt de taal van de 2e genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Met groene waterstof als brandstof voor bussen in het openbaar vervoer en natuurlijk ook voor vrachtwagens en auto's. Zo maken we miljoenen kilometers schoner. We veranderen in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Bijna 5 minuten over 10. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. En hij is bij ons aangeschoven. Jeroen Vullings, de boekenbeuker van dienst. Het wordt steeds maller. Ja, ik vind het geweldig. Oké, we blijven doorgaan. Ja, nou lach ik terwijl ik eigenlijk minder leuk nieuws heb. Aart van Soest is overleden. Wie is Aart van Soest? Aart van Soest was voor mij persoonlijk, hij was de belangrijkste leraar, zeg maar. Leermeester, literaire leermeester in mijn leven. Hij was romanist, hij had Frans gestudeerd. Hij was iemand aan wie we semiotiek te danken hebben in Nederland. De leer der tekens, een andere interpretatiemanier. We hebben ook eigenlijk de bekendheid van Céline voor een groot deel aan hem te danken, de Franse schrijver Céline. Hij heeft baanbrekend werk verricht bij het introduceren en het bekendmaken van de ideeën van de Franse filosoof Georges Bataille. En zo meer en meer en meer. Het was een man die leefde voor het lesgeven, die leefde voor de literatuur. En hij is gelukkig vredig in zijn slaap overleden. Hij zei, ik draai me nog even om. Ik heb mede daarom ook een boek gekozen. Want je blijft toch altijd een beetje in zo'n stemming als je aan zo iemand denkt. Ja. Van iemand die ooit een oud collega van hem was. Dat is Jan Fontijn. Ook een oudere Neerlandicus. En die heeft ook een oude liefde geëerd. Stendhal. Ook een boek waar Daar heb ik weer les van gehad van Jan Fontijn. Dat is geweldig. Ja. En zo is de wereld rond. En zo kunnen we weer voort. En hij heeft een boek geschreven over Stendhal. Op zijn oude dag. En daar wil ik het over hebben. De Franse schrijver. En ik heb verder de nieuwste dichtbundel van de dichteres, een grote dichteres, Judith Herzberg, meegenomen met de curieuze titel 100% Hopla's. Daar gaan we het over hebben. En ik heb een boek meegenomen van een Duitse schrijfster die ik zeer bewonder, Julie C., die echt durft om dingen te benoemen waar anderen voor weglopen. Het boek heet Onderburen. Oké, dat gaan we iets na 10:30 doen. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met een vergelijking van de West Side Story van toen, 50 jaar geleden. 60 toch al? 60, ja, 60, je hebt gelijk. En nu de nieuwe versie van Spielberg. Zometeen een uitzonderlijke wetenschapper in het Groningen van de vorige eeuw. Maar we beginnen met een troostbaby. Ja, we beginnen met de nieuwe roman van Auke Hulst. Daarin is een hoofdpersoon, een science fiction schrijver, die luistert naar de naam Auke van der Hulst. Ja. En dat is aanvankelijk een vader zonder kind. Maar omdat het een toekomstroman betreft, biedt de Mitsukoshi Troost Baby Company, we hebben het over 2032, een oplossing voor dat gemis. Een robotdochter die luistert naar de naam Scotty. Hartelijk welkom, Auke Hulst. Hallo. Ja, er is kennelijk in 2032 een grote behoefte aan robot-troostbabies, want anders zou er geen bedrijf voor bestaan. Klopt. Nou, het is een Japans bedrijf. En Japan is natuurlijk immens aan het ontvolken, zoals mensen misschien weten. Dus daar zijn sowieso al heel weinig kinderen en is er dus waarschijnlijk wel behoefte aan vervanging. Ja. Van die leegte. Vandaar dat het een Japans bedrijf is. Maar... Nou, dat gemis van een kind, dat speelt denk ik in heel veel vormen in heel veel levens een rol. Want mensen willen kinderen, kunnen ze niet krijgen. Mensen hebben een kind gehad, hebben een kind verloren. Er zijn vele redenen om een kind te kopen bij een... Ja. Robotfabrikant. Maar zeker. En die Scotty, dat is een heel leuk meisje. Je zou er zo willen adopteren. Ja, nou ja, je hebt er zo beschreven dat je gewoon haar bijna als een gewoon meisje ziet. Alleen ze wordt niet ouder. Nee, je kunt bij de Troost Baby Company je kunt vragen naar een bepaalde leeftijd. Ze vragen je dan, oké, wat zie je voor je? Wat voor kind is het? Dat kind wordt gebaseerd op het DNA van de vermeende ouders. Dat DNA wordt geanalyseerd en dan, gemodelleerd in een computer. En dan laten ze het in de computer groeien en tot de leeftijd die je wil. En dat gaan ze bouwen. Dus het is een kind dat eigenlijk heel erg veel lijkt op het kind wat er had kunnen zijn. Juist. En dat is ook waar het om gaat. En jij kiest in je boek voor een kind van 7 jaar. Waarom? De koper... heeft dat in de eerste instantie niet helemaal in de gaten, totdat hij tot de ontdekking komt dat op het moment dat hij dat kind bestelt, het kind dat hij zelf eventueel ooit had kunnen hebben, maar dat niet is geboren door omstandigheden, op dat moment 7 zou zijn geweest. Aha. Toeval eigenlijk dus. Ja, laten we het onderbewuste noemen. Dat een rol speelt daar. Oké. En dan begint het verhaal. Dan begint één van de 2 verhalen, want er is ook nog een verhaal in een verhaal, want een schrijver schrijft een boek. Precies, je hebt het jezelf niet makkelijk gemaakt, want midden in het boek begint er een nieuw boek. Ja, en eigenlijk gaan die 2 boeken over hetzelfde. Alleen op een andere manier onderzocht. En dat is, als er iets gebeurt in je leven waar je eigenlijk geen vrede mee hebt, en dat je zou willen veranderen, wat betekent het niet kunnen neerleggen bij verlies? Dat is eigenlijk waar het over gaat. En ook dat je jezelf niet kunnen vergeven van je rol daarin. In hetgene wat je dwars zit. Oh ja. Je hebt dus 2 boeken. Het ene boek is het hoofdverhaal, is het verhaal van die vader en dat robotkind. Nou, dat robotkind is natuurlijk eigenlijk een poging om goed te maken wat ooit verkeerd is gegaan. En dat is dat er een kind geboren zou worden en dat is niet gebeurd. Die moeder heeft destijds besloten tot een abortus. Ja. En daar heeft die partner uiteindelijk ook wel mee ingestemd. Nou, die vindt eigenlijk, en dat is wel belangrijk om te zeggen, die vindt dat het een goed recht is. Zo is het, ja. Dat is een hele keurige, geëmancipeerde jongen die zegt, jij bent de baas. Ja, maar de mens is een raar ding. Je kunt aan de ene kant heel geëmancipeerd zijn en dat ook echt vinden en dat ook heel ten diepste vinden en vervolgens toch heel veel verdriet hebben over dat er iets verloren is gegaan. Die 2 dingen kunnen naast elkaar bestaan. En was dat verdriet de reden om dit boek te schrijven? Je bedoelt eigenlijk, is dit autobiografisch? Nou ja, hoe je het maar formuleert. Nou ja, de bron van dit verhaal is wel een autobiografisch gegeven. Alleen literatuur geeft je enorm veel instrumenten om zo'n gegeven op allerlei manieren te onderzoeken. En dat is wat ik eigenlijk heb gedaan door want het zijn... Kijk, er zijn eigenlijk twee science fiction romans. Eén over een robotkind. Maar die schrijver schrijft dus ook nog een science fiction roman. En dat is een tijdreisverhaal. De loop van de tijd. Nee, hoe heet het? De lasso van de tijd. De lasso van de tijd, ja, zo heet het. De lasso van de tijd. Dat is een tijdreisverhaal waarin de hoofdpersoon, wat dan weer een alter ego is, van wat eigenlijk mijn alter ego is. Die gaat de hele tijd terug in de tijd om te kijken of hij de loop van de geschiedenis kan veranderen. Dat wat een andere manier is van je niet neerleggen bij wat gebeurd is. Ja. Het lijkt heel ingewikkeld, maar als je het leest valt het wel mee. Het is heel erg eenvoudig. Dat is niet waar. Nee, maar goed, luisteraars die nu luisteren, die hebben dat boek nog niet gelezen, die denken, jeetje, wat een ingewikkelde constructie. En ja. Waarom heeft die man dat zo ingewikkeld gemaakt? Nou, kijk, het gaat natuurlijk een beetje over als je ergens mee zit, kun je ontzettend met jezelf in de knoop raken en best wel geobsedeerd bezig zijn met proberen iets recht te zetten. En dat geobsedeerde maakt natuurlijk dat het eigenlijk steeds erger wordt. En een tijdreisverhaal is een fantastisch medium daarvoor, omdat je dus steeds opnieuw terug kan in de tijd. En eigenlijk wordt dat bordspakket die wordt steeds ingewikkelder. En in plaats van dat er een uitweg komt, ben je zelf met die spaghetti aan het wurgen. Maar het geeft je ook de mogelijkheid om dan dingen te corrigeren. Nou, dat denkt de hoofdpersoon. Of precies. Althans, de hoofdpersoon van het boek in het boek. En ook de hoofdpersoon trouwens, denkt dat ook. Maar is dat zo? Aan jou de vraag om dat te beantwoorden. Nou ja, ik zou zelf zeggen, nu als mens zittende hier, dat je uiteindelijk het verleden ligt vast. Je kunt het niet veranderen. Je kunt het verleden niet repareren. En de enige vruchtbare weg voorwaarts is acceptatie. Of andere interpretatie. Dat kan ook. Ja, maar dat is nodig ook om te accepteren, denk ik. En juist dat onvermogen om tot een andere interpretatie te komen en veel eerlijker te kijken naar een eigen rol in een tragische situatie. Ja, het is heel makkelijk om altijd iedereen de schuld te geven. Hè? Aan de buitenstaande. Ja, anderen hebben het gedaan. En dan kom je nooit tot een andere interpretatie. Als je niet streng naar je eigen geloof kijkt. Maar het blijft vroeten dan als je dat doet. Ach, joh. Was het een zware bevalling? Sorry voor dit woord in dit verband. Verschrikkelijk zware bevalling. Hoe lang heb je erover gedaan? Het schrijven zelf, 3 jaar. Wat voor mij heel lang is. Ik heb gewoonlijk een hoger tempo. Maar het is ook heel dik. Het is ook heel dik. Het is 600 pagina's. Je hebt ook. Want ik moet dit even nuanceren. Ik zeg 3 jaar, het schrijven is 3 jaar. Maar voordat ik begin met schrijven, liggen boeken altijd jaren te gisten in mijn hoofd. Dus in qua denken 10 jaar. Ja, stugger nog. Ik bedoel, tot op het laatste moment heb je gedacht, moet het überhaupt wel uitgebracht worden? Het lag volgens mij al bij de drukker. En dan zag jij nog te twijfelen of het wel moest. Heb je dat in Brommer op Zee verteld? Dat heb ik wel, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou, nee, ik kijk, op het moment dat het naar de drukker gaat, ligt het vast. Maar tot de dag dat het naar de drukker zou gaan, heb ik nog gedacht, ik weet niet of ik dit kan maken. En je schreef, je zei daar in dat programma dat je ermee worstelde, omdat je als schrijver zo het leven van een ander gebruikt in een verhaal dat jij van die werkelijkheid maakt. Ja, dat is een probleem wat natuurlijk zo oud is als de weg naar Rome. Ja, maar kijk, mensen worden heel vaak gebruikt. Ja. Nou ja, kijk, schrijvers zijn heel erg goed in dat voor zichzelf rechtvaardigen. Ja, het is een roman. Ja, maar ook de kunst gaat voor alles. Mm-hmm. En zonder het putten uit het leven. En dat betekent soms je eigen leven, maar ook het leven van anderen, is kunst niet mogelijk. Allemaal waar. Alleen het probleem is dat je er steeds bewuster van wordt. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Dat ik me er steeds bewuster van word dat de levens waaruit je leent, het zijn vaak de levens van mensen die je naast staan. En die vinden dat vaak heel vervelend. Of die kunnen dat vervelend vinden. Terwijl de mensen die er baat bij hebben, dat zijn wildvreemde pottenkijkers. En dan, ja. Het wordt lastiger aan jezelf te verkopen. Maar volgens mij is het laatste wat je moet doen is met diegene waar dat dan over zou kunnen gaan het bespreken of je het wel of niet moet doen. Want dan weet je de antwoord, weet je eigenlijk ook al. Ja, daar heb je gelijk in. Maar ik ga niks zeggen over die communicaties nee. die eventueel of niet hebben plaatsgevonden. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik ga jou voorlezen wat er in de recensie stond gisteren in de NRC. Het staat als een paal boven water dat de Mitsukoshi Troost Baby Company de kroon op het oeuvre van Auke Hulst is. Gelukkig schrijft ze er dan nog achter tot nu toe. Want anders dan was het wel van nou... Ja, en Volkskrant geschreven al iets soortgelijks. Dus toen dacht ik, wat moet ik nou? Ja, ik vroeg me dus af, is dat nou wel fijn om te lezen? Tuurlijk, je bent blij dat het boek gewaardeerd wordt. Maar nou, dit is ook wel weer een beetje te veel misschien. Ja, ik had er toevallig gisteren een gesprek over met iemand. Ik beschouw dit wel als een hoofdwerk. Niet alleen vanwege dat het 600 pagina's is, maar het is een poging om alles wat van belang is geweest in mijn oeuvre. Och, klinkt dat pedant. Ja, nee, hoor. Het woord moet verboden worden. Alles wat ik gemaakt heb. Zullen we oeuvre gewoon eens tijd om me mistoppen? Ja. Oké, ga verder. Het is eigenlijk een poging om dat om één keer zo dicht mogelijk bij de essentie te komen. Op alle punten. Hmm. En ik weet niet of dat gelukt is, maar ik beschouw het wel als een hoofdwerk. Dus is het aan de. Het is best een riskante onderneming. Het is, je lacht er nog wel bij. Ja, het is, wat is er zo riskant aan? Nou, een boek in een boek. En het is heel dik en het is best complex. Behalve als je het leest, dan valt het wel weer mee. Ja. Maar dan is stugger nog, zo wordt het ook herkend. Ja. Dus dat zou betekenen dat je eigenlijk gewoon juichend met een grote fles in je hand de hele dag door het pand zou moeten stappen. Dan ken je me nog niet. Een tobberd in het diepst van je gedachten? Nou, het Dagblad van het Noorden heeft mij ooit omschreven als toch al niet het lachenbekje van de Nederlandse literatuur. Dat heeft mijn uitgever op een t-shirt laten zetten. Ik trek dat soms aan en dan... Zijn die er nog? Het is één exemplaar. Oh. Misschien is het ook een beetje Gronings. Nou, dat is een hele vrolijke Groningers. Ja, niet in het aardbevingsgebied, denk ik. Zo van het kon minder, weet je wel, zo die ja, houding. Ja, kon minder, ja. Nee, en dit kon minder. Ja. En ik was natuurlijk ook heel erg bang voor minder, want je maakt iets best wel ongewoons. En dan denk je, nou, je kunt hier ook gewoon rust en hekel aan hebben. En dan krijg ik van klits klander. Dus daar ben je wel schrijven gewoon heel erg bang voor. Ik schrijf het zonder die angst, maar dan gaat de deur open en dan staat opeens iedereen bij je in de kamer. Als het ware. Dus als het dan zeer gewaardeerd wordt, dan is dat vooral een enorme opluchting. Maar nu komt dus het punt dat het ook een soort van doodskus is. Ja. Want dit, ja, kroon op een oeuvre. Ja, je zegt ook zelf, het is mijn magnum opus. Dus wat moet je hierna nog doen? Dan, nee, hij zegt toch ook tegelijkertijd, jij citeert dat ook zo, van wat er tot nu toe verschenen is. Dat is toch exact wat je bedoelt. Ja, dan ben je natuurlijk ook nog de meest eenzame schrijver ongeveer. Hè? Want je, als geen ander ken je science fiction. En heel veel collega's van je zijn er helemaal niet in thuis. Dus... Ja, maar wel steeds meer. Steeds meer, dat is hoopvol. Ja, ja nou, kijk, als ik dan... Want dit boek is science fiction. Ik wil het heel even over science fiction, heel kort. Nou, vooruit. Oké. Okay. Het is ook een poging om een soort van het tip of the hat naar dat genre dat heel vormend is geweest voor mij te doen. En ik wilde kijken of ik op een hele natuurlijke manier in één groot boek alle belangrijke hoofdsubgenres zou kunnen stoppen. Een robotverhaal, een tijdreisverhaal, een alternate history en een near future dystopia. Maar dan kijken of je dat compleet natuurlijk in één boek kan stoppen. En ja, het is niet aan mij om te zeggen of dat gelukt is. Nou, anderen zeggen dat het gelukt is. Nou, ik hoop voor je dat je ook nog een hele slechte recensie krijgt. Hè? Omdat het hele zware gevoel van die dikke kroon... En anders schrijf je hem zelf, joh. Nee, maar weet je, dat wil ik helemaal niet. Want die slechte recensies zijn de enige die ik geloof. Oh. Nou, weet je wat? Gefeliciteerd. Dankjewel. Met dit boek. Auke Hulst, het heet dus de Mitsukoshi Troost Baby Company. Het is een uitgave van Ambo Antos. En nou, we hadden het net over Groningen. Het onderwerp wat hierna komt, vind je misschien ook wel interessant. Dat gaat over een interessante Groninger die leefde in de eerste helft van de 19e eeuw. Sybron Strating. Ken je? Precies. Nee. Nou, wij ook niet hoor. Oké, nou blijf nog even zitten dan. Goed, maar die ontwierp in ieder geval al in 1835 een elektrische auto. Precies. Liet een stoomkoets door Groningen rijden en bestreed een epidemie met chloor. Ulka Koistra wijdt zijn proefschrift aan deze vergeten, destijds trouwens wel internationaal geprezen scheikundige, de innovatieve wetenschap van de Groningse hoogleraar Sybrand Strating. Goedemorgen, meneer Koistra. Ja, goedemorgen. Jij hoeft niet meneer te zeggen, hoor. Nou, ja. Dan zeggen we Ulko. Dat vind ik ook wel beter. Een mooie naam. Is dat een Groningse naam? Het schijnt van wel. Ja. Oké, Sybrand ook al zo mooi. Die elektrische auto, ja, ik dacht wel, joepie. Elon Musk, die was dus helemaal niet de eerste, maar het was deze meneer Strating. Ja, in zekere zin. Ja, hij is toch wel de allereerste in de wereld geweest die op het idee kwam om een voertuig aan te drijven met een elektrisch motortje. Ja. En ja, dat was dus al in een tijd waarin je dat niet zou verwachten ook. En waarom heeft die auto het niet gered? Waarom is hij toen niet doorontwikkeld? Ja, dat is altijd een moeilijke vraag. Hij heeft er zelf niet iets over geschreven. Maar als je kijkt in 1841, dus dat is maar 6 jaar later, heeft iemand in Schotland een elektrische trein gebouwd. En een trein, dat is nog makkelijker dan een auto. Een trein die rijdt op rails, dat is heel mooi vlak. Dus daar heb je veel minder wrijving. En die had met de toenmalige batterijen, die waren natuurlijk lang niet van dezelfde kwaliteit zoals we nu hebben, heeft hij toen dus die elektrische trein gebouwd. Die was zo zwaar dat die trein maximaal, 4 mijl per uur kon rijden. Dus dan heb je het over iets van 7 kilometer per uur. Dat is amper harder dan dat je gewoon loopt. En dan kon die, nog geen uur rijden en dan waren de batterijen leeg. En hoe zag die elektrische auto er dan uit? Ja, die elektrische auto was dus een model op een schaal. Die auto was ongeveer 30 centimeter lang, dat karretje. En wat kon die? Ja, die kon rijden. Dat was het? Ja, in feite wel, want ja, je kon er niet op zitten of zo. Je kon er wel een bakje met kleine bagage bij opleggen of zo. Maar ja, verder kon je er niet zoveel mee. Maar het was echt een voorwerp van onderzoek om te kijken van, is dit mogelijk? Ja, ik begreep dat Veringa, de Nobelprijswinnaar, ja, een kopie van dat karretje heeft gedoneerd aan het Nobelmuseum. Ja, ja. Ja, Ben Veringa, ik ken Ben al veel langer, al van voordat hij de Nobelprijs won. Die is enorm gefascineerd door dit karretje. Door ook de persoonstrating die al in die tijd zulke fascinerende dingen deed. En ja, hij ziet, ik weet niet of hij dat, maar ik denk dat hij ook misschien een beetje een lijn met zichzelf ziet. Hij werkt natuurlijk sowieso bij het Strating Instituut. Het instituut waar Ben Veringa gewerkt is vernoemd naar dezezelfde strating. Dus dat geeft natuurlijk ook een link. Nou ja, het is opmerkelijk, vind ik. Want over het algemeen wordt er gedacht dat die eerste helft van de 19e eeuw op allerlei gebieden een totale slappe eeuw tijdperk was waar helemaal niets gebeurde. Pas dat het in de tweede helft van die 19e eeuw allemaal op gang kwam. Maar deze man leefde veel eerder. Ja, dat klopt. Dat is ook een beetje. Nou ja, ik schrijf er ook het een en ander over in mijn proefschrift natuurlijk. Het beeld is zeker voor wat de wetenschap betreft heel erg bepaald door Johan Huizinga. De bekende historicus Johan Huizinga. Die heeft daar veel over geschreven. En die heeft echt dat beeld neergezet alsof er in de wetenschap in die tijd in Nederland eigenlijk niks, nou, nauwelijks iets van belang gebeurde. En dat blijkt gewoon ook niet waar te zijn. Het heeft te maken met verschillende dingen. Eén ding is dat hij toch een beetje keek vanuit het begin van de 20e eeuw. De periode kort voor hem, wat dus de tweede helft van de 19e eeuw was, was de periode waarin er heel veel aandacht was voor theorievorming, voor zeg maar in natuurwetenschappen, formules, dat soort dingen. Maar in de eerste helft van de wetenschap was men gewoon nog niet zo ver. In de eerste helft van de 19e eeuw. En, maar Strating wel. En die kon een hoop meer dan alleen een elektrisch karretje een beetje door de. Nou, dat was al heel wat natuurlijk, hè? Ja, ik vind het goed, maar je kon er niks mee kennelijk. Maar hij had een hoop andere ideeën. Jazeker, had hij heel veel ideeën. Hij was typisch iemand die waanzinnig goed op de hoogte was van alles wat er in de wetenschap in de wereld gebeurde. Hij las alles. En dat zie je ook in al zijn publicaties, dat hij elke keer al die literatuur allemaal op een rijtje zet, wat er allemaal door die gedaan is en door die en door die. En dan komt hij erachteraan met, nou ja, deze uitvinding, als je die zo en zo maakt, dan wordt hij veel beter. Hij combineert ook uitvindingen, hè, zoals dat elektrische motortje, wat hij ook op een karretje gezet heeft, heeft hij ook op een bootje gezet. Maar dat bootje gaf hij tegelijkertijd ook een schroef. En op dat moment was er in Nederland nog geen enkele boot met een schroef. Alle boten hadden nog van die rader aan de zijkant. Kort daarvoor was er wel een Engelse boot, een van de allereerste met een schroef, op bezoek geweest in Nederland. En daar had hij, ja, over gelezen, of misschien is hij wel geweest in Amsterdam, dat weet ik ook niet. Maar hij heeft meteen dus ook die schroef ook toegepast op het bootje. Hè? Dus hij combineerde daarmee nieuwe vindingen in weer een geheel iets anders. Ja, en hij was een scheikunstenaar. Hij was ook iemand die heel veel van scheikunde wist. Hij heeft het bijvoorbeeld ook al gehad over het toepassen van chloor bij een epidemie. Ik moest meteen aan Trump denken en de corona. Ja, dat zullen er meer gedaan hebben. Ja. En er is natuurlijk, ja, dus er zijn heel veel leuke dingen over te zeggen. Heel veel mensen zullen zeggen, ja, had Trump dat gewoon maar ingespoten. Maar ja, tenminste bij zichzelf, dan niet bij anderen, alsjeblieft. Maar ja, chloor werd in die tijd eigenlijk voor het eerst gebruikt als desinfectiemiddel. En dat is ook wel leuk. Dus Strating heeft dat niet zelf uitgevonden, hoor. Het is uitgevonden door meneer Labarac in Frankrijk. Maar heel kort ervoor, en dat is typisch iets van Strating, hij pikt al die dingen meteen op en keek naar toepassingen. En Labarac die had al voorspeld dat dit middel zou kunnen helpen bij het bestrijden van epidemieën. Maar ja, dat kun je pas testen op het moment dat er een epidemie komt. En 2 jaar later komt er in Groningen een hele ernstige epidemie. En dat was eigenlijk de eerste mogelijkheid om dat spul toe te passen. En dat heeft Strating dus gedaan. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat deze hele veelzijdige man, intelligente man, die enorm op de hoogte was, en in zijn tijd, heb ik begrepen, toch ook wel enige internationale bekendheid genoot, dat hij zo totaal in de vergetelheid is gezakt? Ja, misschien een beetje ook een gevolg van de vorige vraag, namelijk over dat idee dat er in die tijd niks gebeurde. Ja, ja. Dus er is ook niet erg naar gekeken. Deze man, ondanks dat we wisten dat hij dat karretje gemaakt had, dat hij een stoomwagen had gebouwd, was er verder eigenlijk nog nauwelijks gekeken naar wat hij allemaal nog meer gedaan heeft. Maar dat geldt niet alleen voor hem, dat geldt ook voor verschillende andere Nederlandse onderzoekers in die tijd, die ook nauwelijks bestudeerd zijn. En wie weet wat die allemaal gedaan hebben. Dus die Strating mag eigenlijk nog blij zijn dat er een instituut naar hem genoemd is. Ja. Nou, en nu nog een dissertatie, zeg. Ja, ja, ja. Nou, er is, ja, een van mijn stellingen overigens is dat ik het wel heel echt wel jammer vind, of daar komt er dan op neer, die stelling, dat er in Groningen nauwelijks iets vernoemd is naar Strating. Hè. Er is naar allerlei professoren die we hier hebben gehad, zijn de straten vernoemd. Maar naar Strating is alleen maar een heel klein pad ergens bij de Oostersluis vernoemd. Nou. Ja, dus ik vind dat hij, zeker als je ziet wat hij gedaan heeft, dat hij wel meer verdient hier in de stad Groningen. Een mooie straat of een plein. Ah, of er zal wel een plantsoenetje te vinden zijn. Ja, de grote straten zijn al vergeven natuurlijk. Want er komen altijd nieuwe straten bij. Ja, dat is waar. U gaat maandag promoveren, hè, op uw onderzoek naar Ulco, naar Strating. Nee, niet Ulco, u bent. Maar ik begreep dat u nog niet helemaal klaar bent met Strating. Sowieso natuurlijk. Sowieso deze situatie. Ik weet niet of u wel eens bij een promotie geweest bent, maar normaal gesproken. Ja, dan heb je daar een mooie receptie achteraan en een diner met de promotoren en de paranimfen en 's avonds een groot feest. Ja, daarvan kan helemaal niks natuurlijk meer met de promotie. En dat is best wel erg balen, vind ik. Ja. Dus ik wil dat later op de informeer inhalen. En ik zou eigenlijk graag dan niet alleen een feest willen geven, maar ook weer iets inhoudelijks met Strating willen doen. Want er is nog meer. Nou, er is nog meer, maar ik zou sowieso, ik heb al gesprek gehad met de directeur van het Universiteitsmuseum hierover, om te proberen tegen de zomer een tentoonstelling hierover te organiseren in het museum, met een soort klein symposium erbij, waar ik dan ook iets vertel over mijn proefschrift en misschien een paar andere mensen over andere dingen die erbij horen. Zodat er toch wat inhoudelijk ook te zien is. En dan s'avonds hoop ik toch achteraf alsnog mijn promotiefeest te geven. Ja, ik hoop heel erg dat dat gaat lukken. Hartelijk dank. Maar mensen kunnen nu al dat proefschrift lezen, toch? Er is een editie voor de markt, hè, begrepen? Ja, zeker. Ja. Het is in Groningen sowieso vanaf maandag te koop bij boekhandel Goot het Walter. Okay. Maar het is ook te bestellen bij Uitgeverij Verloren, okay, natuurlijk, op internet. Dankjewel, Ilko Kooistra. En het boek heet dus De Scheikunstenaar, de innovatieve wetenschap van de Groningse hoogleraar Sybrand Stating. Hij leefde van 1785 tot 1841. Uitgever is Verloren. Dankjewel. Zo, die man kan ook behoorlijk blazen daar op de achtergrond. Oh. Modern Love, David Bowie. De boekenbeuker is aan de beurt. Judith Herzberg bracht in 2014 een boek uit. Met een toen al curieuze titel. Dat boekje heette 111 Hopla's. En nu, in 2021, komt ze met een nieuw boekje. 100% Hopla's, bijna een oblong formaat. Wat zijn hopla's? Ja. Het zijn 88 kleine gedichtjes. Het zijn ultrakorte gedichten met een maximale inhoud. De vorm is schijnbaar achterloos. Ik zou het zelf een vorm van linkshandig dichten noemen. Zoals, wat is dat? Nou, dat jat ik een beetje. Martin Amis, een Engelse schrijver, heeft ooit gezegd dat hij af en toe journalistiek schrijft voor het geld. En dat noemt hij left-handed writing. Dus eigenlijk iets dat je met je hand, waarmee je gewoonlijk niet schrijft, toch nog even. En wat je eigenlijk niet zou moeten doen? Nee, wat je wel kunt doen, maar waar iets achterloos in zit. Waar je wat minder belang in lijkt te stellen. Ik zeg voortdurend lijkt, hè, want ik vind dit echt bijzondere poëzie. En alleen de hele grote kunnen dat eigenlijk. Dat links. Lees er maar eentje voor. Nou ja, je krijgt er een paar. Ik begin meteen met de allermooiste. 1945 heet dit gedicht. We kregen helden op de thee. Ze zaten samen op de canapé. Ze hadden helemaal geen conversatie. Ik keek en keek tot ze verlegen waren. Ze wisten zich geen raad met zo hun vrede. Ik vind dat een heel mooi gedicht. Het geeft ook meteen aan van ja, je krijgt dus mensen die gehandeld hebben in de oorlog, op bezoek. Die hoeven helemaal geen tekst te hebben. Die hebben het juiste gedaan. En dat ligt helemaal besloten in dat gedichtje. Hoe komt zij nou aan zo'n titel Hopla's? Nou, er is een gedichtje waar die titel in voorkomt. Dat heet In de La. In de La waar Hopla's lagen, lag een laagje opgehoopt. Toen maar Hopla-la gedoopt. Oké, dus... Nee, maar wie heeft dat voor zijn reden? Allemaal Judith Hertzberg heeft ze allemaal gedaan. Kijk, het leuke vind ik alles... je merkt aan de manier waarop ik voorlas. Hè, een jammement, dus stoppen bij een... pauzeren bij een komma, stoppen bij een punt. Het zit erin. Je hebt net alliteratie gehoord, dus LL. Je hebt net assonantie gehoord. Allemaal klinkers die op elkaar lijken en die gebruikt worden en die in een verband met elkaar gaan staan. En dat zit allemaal in die kleine taalspelletjes van haar. Er zitten ook gedenkwaardige formuleringen in. Af en toe doet het bijna aan een soort spreuk denken. Bijvoorbeeld, hetgeen vuist willen maken vereent. Nou, aardig, zit een verrassende metafoor in. En ik kan erover door blijven gaan, ga ik niet doen. Wat ik leuk vind eigenlijk is... serieuze dichters zijn altijd bezig met versvoeten, met rijm, met meten, met een trochee. Ik ga er ook niet over uitweiden. En zij laten eigenlijk de meest gelezen poëzie aan mensen over die de lat wat minder hoog leggen. Van Toon Hermans tot Tim Hofman. Die hebben de veel gelezen versjes. En het leuke is eigenlijk dat zij dus lezers laat zien hoe het in een poëzielaboratorium allemaal toegaat. En zij neemt lezers mee op een ontoegankelijke manier en tegelijkertijd weet je wat van poëzie, dan zie je heel goed waar ze mee bezig is. Dit is echt heel knap. Leuk. Schijnbaar simpel. En ook nog voor mensen die weinig van poëzie weten te genieten, waaronder wel. Een tweede boek dat ik bij me heb, is van de Duitse schrijfster Julie C. Zij is een stukje jonger dan Judith Hertzberg. Ze is 47 jaar oud. Ze is geboren in Bonn, Duitsland, in een keurig gezin. Ze is van opleiding juriste. Ze is van beroep rechter. Een bestaan dat ze volledig afschermt. Ze geeft ook niet graag interviews, allemaal op een afstand. Ze laat heel weinig los over haar privéleven. Hoe ze tot ons literair spreekt, is via haar romans en hoe. Ze heeft een bijzonder maatschappijkritische blik. Dit boek wat ik bij me heb, dat heet Onder Buren. Ze wordt ook wel als iemand gezien die samenvalt met het tijdperk van Angela Merkel. Dus het is heel erg de vraag wat ze hierna gaat doen, na het vertrek van Merkel. Maar wat ze eigenlijk als een soort afscheidsgeschenk bijna aan Merkel gegeven heeft, is een soort schets van Duitsland, hoe het nu is. Een Duitsland dat niet iedereen wil zien, laat ik het zo zeggen. Dus... En wat is dat? Ten eerste heeft ze het urgenter dan ooit gemaakt door het in coronatijd te laten spelen. Dus de hoofdpersoon, een vrouw, Dora, die leeft in een milieu van gelijkgestemden in Berlijn met haar man Robert. Ze stemt op de Groenen. Het is bijna wokisme. Alles is politiek correcter en verantwoord. Er is nog een hondje. Maar het verandert een beetje. Want die man Robert, die was al politiek correct, maar die wordt nu een uiterst strenge naleven van coronaregels. Het wordt voor haar, voor Dora, onleefbaar. Zozeer dat ze met haar hondje naar een gehucht in Oost-Duitsland gaat, bij Brandenburg, om te ontsnappen aan die relatie. En om het een beetje leuk te houden en om ook weg te zijn van corona, denkt ze. De terreur van het deugen. De terreur van het deugen. En tegelijkertijd komt zij in iets terecht wat je snel een krimpregio noemt. Zij komt in een... Dat is heel Oost-Duitsland toch alweer. Dat is heel Oost-Duitsland. En dat is iets wat je in de literatuur ook ziet. Er wordt heel vaak gesproken over de kloof. De kloof tussen elite en de mensen die niet tot de elite boren. Hoogopgeleide, laagopgeleide. Stad en platteland. De Randstad bij ons en de krimpregio's. Tommy Wieringa heeft de Heilige Rita erover geschreven. Maar zij heeft die corona er ook nog in gebracht. En ze komt dus daar te wonen in een dorp. Naast een buurman. Een buurman die daar met een dochtertje woont. En die buurman, nou, is een beetje viezig. Drinkt natuurlijk veel. Was zich niet goed. Zorgt lief voor zijn dochtertje. Is uiterst behulpzaam. Maar die noemt zich bij de eerste kennismaking al... ja, ik ben de dorpsnatie. Oké, de dorpsnatie. Dat hoef je niet helemaal serieus te nemen. Maar dan komen er wat vrienden bij hem op bezoek. Er vloeit wat bier. En daar galmt het Horst Wessellied. Dat is toch niet prettig. En het goede van dit... want dit is dat, dit geldt natuurlijk voor, nou, laten we zeggen, een groot deel van Oost-Duitsland. Hè? De AfD, daar wordt enorm gestemd op de Alternatieven voor Deutschland, een rechtspopulistische partij. En dat is iets waar, ja, mensen die weldenkend zijn vaak van wegkijken. Denken, ja, wat moeten we ermee? Er is geen oplossing. Je kunt ze heel makkelijk verdoemen. En wat Julie C. gedaan heeft, ze heeft eigenlijk een hoofdpersoon daar neergezet, die op alle mogelijke manieren beter weet. En zonder te oordelen woont die daar en kijkt die om zich heen. Een oordeel blijft ook uit. Maar wat ik het goede vind literair, is dat ze haar ogen niet sluit en dat ze dit toont. Er is ook geen oplossing. Voor mij is het ook echt een kritieke grens. Je gaat geen Horst Wessellied aanheffen. Dat vind ik niet leuk meer. Maar tegelijkertijd wil je het wel lezen. En zij is een van de weinige schrijvers in Duitsland, daar zijn ze vaak een stuk correcter dan wij hier als ze boeken schrijven, die dit aandurft. Door de wet verplicht ook. Ja, en daarom is zij helaas ook, nou ja, gecanceld is een groot woord, maar door een criticus daar, Maxime Bieler, is ze al weggezet. Want dit mag je niet doen. En Maxime Bieler is ook geen domme jongen. Maar ja, dit zijn dus mechanismen. En ik vind het belangrijk dat zulke boeken geschreven worden. Okay. Laatste boek. Ik heb het al eerder aangekondigd bij 10 uur. Een boek van de oudere Neerlandicus, bejaarde Neerlandicus, Jan Fontijn. En het gaat over Stendhal. Het gaat over Stendhal. De beroemde Franse schrijver uit de 19e eeuw. Heel kort. Wat zijn nou de drie grote schrijvers uit de 19e eeuw in Frankrijk? Je hebt Gustave Flaubert, je hebt Honoré de Balzac en je hebt Stendhal. Je leest Flaubert voor het literaire, voor de stijl vooral. Je leest de Balzac om wat te weten van de samenleving. En waarom lees je Stendhal? En daar zie ik ook de focus van Jan Fontijn zitten. De menselijke psyche. Ja, absoluut. Om de mens totaal te doorgronden. Wat dat betreft vind ik de ondertitel nu een beetje ongelukkig. Een zwervende gelukszoeker. Dat heeft de uitgever natuurlijk op gezegd. Dat wordt wel heel romantisch. En die romantische kant had Stendhal ook. Maar hij was ook een realist. Hij was zo realistisch dat de grote Russische schrijver Tolstoy te leen is gegaan in de Chartreuse van Parma, een roman van Stendhal, om te kijken hoe een veldslag nou verloopt. En de beroemde veldslag uit Oorlog en Vrede, waar alles totale verwarring is, waar de hoofdpersoon denkt, waar ben ik in terechtgekomen? Is dit nou een veldslag? Dat heeft hij van Stendhal. En die kant van Stendhal is nog ijzingwekkend modern eigenlijk. Er is een prachtige romantische kant, hoor. Dat, nou, daar zou ik niet over uitweiden, maar romantischer kan niet dan bij Stendhal als het om liefde gaat. En tegelijkertijd laat hij ook wel zien dat liefde vaak een verhulde vorm van machtsdrift is. En ik vind het heel erg fijn, want ik hoor nooit meer wat over Stendhal. Om weer iets over Stendhal te horen. De enige schrijver in Nederland die af en toe nog met Stendhal aankomt is Allard Schreuder. En goddank heeft Jan Fontijn hem weer afgestopt. En wat is jouw liefste boek van Stendhal? Het rood en het zwart. Le Rouge et le Noir. Dat is inderdaad, dat is over die jonge Julian Sorel. Oh, het lijkt een liefdesgeschiedenis. Maar die jongen die wil zijn ego botvieren. En daartoe gaat hij een amourette aan met een oudere gehuwde vrouw. Hij is gouverneur bij een gezin. En hoe romantisch kan het zijn als de hoofdpersoon dan denkt, hij zit in die tuin met die argeloze vrouw die in een ongelukkig uitgeblust huwelijk vastzit. En die smacht natuurlijk ook naar romantiek. En hij denkt dan, ik ga haar hand pakken of ik schiet me door mijn hoofd. Ja, dat is Stendhal ten voeten uit. Dus hij pakt haar hand geweldig. En leidt tot drama. Het is ook echt heel mooi vertaald door het Nederlands. Het is schitterend vertaald, Hans van Pinksteren. Ja, ja, fantastisch. Okay. Ook mijn favoriet. Ja. Ah, mooi. Alle titels die Jeroen besproken heeft, u kunt ze vinden op nporadio1.nl/Nieuwsweekend staat ook allemaal op onze Facebookpagina. En nogmaals, op- of aanmerkingen doet u vooral #Nieuwsweekend. Ja, de filmgeschiedenis kent een paar klassiekers waarvan je verwacht dat niemand zich ooit aan een remake zal wagen. The West Side Story is er zo één. Maar 60 jaar na de eerste verfilming van deze musical is het dan toch zover. En Steven Spielberg heeft het gedaan. Hij steekt het verhaal over een onmogelijke liefde in New York in een nieuw jasje. En wat dat heeft opgeleverd, daarover gaan we praten met kunstcriticus en schrijver Herien Wensink. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, ik dacht een nieuwe versie van de West Side Story. Steven Spielberg gaat dat in een hele andere tijd plaatsen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is nog steeds die late jaren 50, hè, ja, in New York. Zeker, ja. En ik had juist een ander idee, want ik had de trailer gezien. En die ziet er helemaal uit als een soort shot-for-shot precieze remake. Een imitatie bijna. Ja. Toen dacht ik, waarom zou je dat doen? Ja. Maar we hebben allebei ervaren, denk ik, dat die weliswaar in dezelfde tijd speelt. Heel nostalgisch ziet het eruit. En schitterende straatbeelden van New York 1957. En tegelijkertijd hebben hij en de scenarist Tony Kushner heel veel frisse nieuwe accenten gelegd die toch ook gaan over vandaag. En dat is echt een heel knap balanceeract. Ja. Nou ja, het gaat over twee rivaliserende bendes, hè? Jeugdbendes in New York. De Jets en de Sharks. En nou ja, vertel me even in drie zinnen het verhaal voor mensen die het even kwijt zijn. In drie zinnen, ja. Nou, je hebt de Sharks, dat zijn de Puerto Ricaanse immigranten. Dat was toen na de oorlog in die buurt, de Upper West Side, was een achterbuurt. Er kwamen jaarlijks tienduizenden Puerto Ricaanse immigranten aan. En de Jets, dat zijn de witte jongens, of de oudere immigranten. Zijn Polen en Ieren en Italianen ook. Italianen in ook, deze inderdaad. Versie, ja. Maar leven in dezelfde armoedige omstandigheden, ja, als de Puerto Ricanen. Absoluut, precies. En ze wonen allebei, en dat is in deze versie bijvoorbeeld veel explicieter, in een gebied wat wordt afgebroken om plaats te maken voor luxe appartementen. Dus het gaat opeens ook veel explicieter over gentrificatie en hoe dat eigenlijk die beide kwetsbare bevolkingsgroepen even zeer raakt. Ja, en hoe ze allebei hun territorium eigenlijk daar willen houden. En dan begrijp je ook dus beter waarom ze zo tegenover elkaar staan. Ze bevechten elkaar dus om elk stukje straat. Dat is dus al één ding. En wat ook opvalt, kijk, die Puerto Ricanen, die werden in de versie uit 1961, waren dat nog blanke acteurs of witte acteurs? Ja, bruin gesminkt werden. Ja, Natalie Wood, Maria. Hè, en dan met die nep Puerto Ricaanse accenten. Ja, dat was heel gênant. Pretty. Ja, precies. Ja, dat is ook gelukkig helemaal veranderd. Ja, ze hebben heel veel research gedaan, ook met Puerto Ricaanse historici en ervaringsdeskundigen, mensen die in die wijk hebben gewoond, en taalspecialisten bijvoorbeeld. De cast van de Sharks, dus van de immigranten, zijn allemaal mensen met een migrantenachtergrond geworden. Ook de belangrijke rollen. En ze hebben zelfs hele scènes, hebben jullie ook gezien, in het Spaans. Niet ondertiteld, denk ik. Zelf. Niet ondertiteld. Ja, in Nederland in ieder geval niet ondertiteld. Nee. Dus, en dat is natuurlijk ook een opzettelijk, waardoor het veel waarachtiger en authentieker voelt. Ik zei net even, I Feel Pretty. Dat is ook een nummer dat heeft een andere lading gekregen. Hè? Daar ben ik nog het meest enthousiast over van deze nieuwe versie. Eerst even luisteren. Dat is goed. Een klein stukje en dan vertellen. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. Een Colombiaanse Amerikaanse actrice. Ja, ja. Maar goed, waarom was je zo enthousiast? Nou, je hoort het hier al. Dat vind ik grappig. Voor de goede verstaander die het oude, of die het origineel ook kent, die Marnie Nixon, die de zangpartijen van Maria zong in de eerste film, die zingt dus erg I Feel Pretty. Dan doet ze dat Puerto Ricaanse accent na. En deze, notabene half Colombiaanse zangeres, zingt heel Amerikaans juist dat woord pretty. Ze zingt I Feel Pretty. Mm-hmm. Heel nadrukkelijk. En daarmee ook door hoe ze in de film de context van het lied hebben veranderd. Want in het origineel zingt ze het, geloof ik, in de bruidsmodezaak of zoiets van waar Anita werkt. En hier zijn ze de Puerto Ricaanse immigranten zijn schoonmakers in een luxe warenhuis. En ze is de witte, chique paspoppen aan het afstoffen. En dan komt ze op dat lied. En eigenlijk daarmee wordt het ook veel meer dan een soort ijdeltuiterig, verliefdig meisjesliedje. Wordt het veel meer een kritiek op. Ook of een bewustzijn spreekt eruit van dit is een soort luxe leven wat ik misschien wel ambieer en waar ik van droom, maar waar de kans dat ik het zal bereiken heel, heel klein is. Dus het is ook een soort commentaar op haar situatie, op de kloof met die Amerikaanse droom. Waardoor het veel minder naïef is en wij ook veel beter begrijpen dat dat heel moeilijk gaat zijn voor haar. Als je naar die film kijkt, dan realiseer je op een goed moment wel al vrij snel hoe belangrijk de rol van die muziek in die hele film is. Tuurlijk. En dat is gelukkig onveranderd. Ja. Ja, want dat trekt eigenlijk de hele 2 uur en 3 kwartier door. Omdat daar zit toch eigenlijk de echte spanning. Fantastisch. Ja, ja, ja, ontzettend mooi. Ja, daar kan ik echt... Nee, dat zijn natuurlijk allemaal klassiekers. En al die nummers die staan inderdaad 4 overeind. Ja. En dan begint het natuurlijk, het eerste uur van de film... bij de raarst mogelijke situaties, dat accepteer je meteen als kijker... beginnen ze opeens te dansen. Nou, dat ziet er geweldig uit, want jee, wat kunnen die types dansen. Het enige waarop ik op een goed moment dacht, na een uur... waar komt het vervaarlijke van die Puerto Ricanen eigenlijk vandaan? Bij wijze van spreken, je ziet de bandjes van de tutu nog in de buik zitten. Het zijn op dat moment nog dansers. Terwijl op een goed moment slaat het om in die film. En dan opeens geloof je die agressie. Ja, ja, ik had het zelf vergeleken met de eerste film... die nog veel theatraler is. Hè. Dan zijn het echt allemaal balletjongens en meisjes... ook geschminkt en steeds in een soort theaterdecors eigenlijk ook. Het ziet er veel minder realistisch uit. Dat deze film eigenlijk toch... vanaf het begin af aan vond ik zelf het wel een stukje rauwer is. Dat het dansen veel meer overgaat in echt best wel agressief naar vechten. Dus dat je veel meer al de explosiviteit en het geweld tussen die groepen voelt. En natuurlijk moet er af en toe gedanst worden en gezongen, want het blijft een musical. Ja. Waarom zou Steven Spielberg dit toch hebben gedaan? Het was een levenslange droom. Is dat zo? Ja, hij had al als jongetje van 10 of zo kende hij de LP helemaal uit zijn hoofd. Zijn ouders hadden die thuis. En hij kon alles meezingen en hij had zichzelf voorgenomen... ik wil 1 keer in mijn leven een musical maken en dan is er maar eentje. En dat is West Side Story. Nou goed. Dan hebben we natuurlijk de liefdesgeschiedenis. Hè? Tony die dan bij de en Maria die bij de Puerto Ricanen hoort. Hè? Ja. Een Romeo en Julia verhaal. Vond je die overtuigend? Ja, ik heb altijd een beetje moeite met Tony. Ja, genoeg. Ik ook was een beetje. In de eerste film een ook beetje wel een beetje bleek. Ja, en misschien als je 16 bent, is dit wel een soort knappe jongen, hoor, denk ik. Ja, wel, het is ook een mooie jongen. Maar 18, toch? Oh, ja. Maar het is toch niet de beuker waar die eigenlijk verondersteld te zijn. Nee. Namelijk degene die echt de leiding heeft. Daar is toch geen sprake van. Nou, wat ik wel interessant vind, is dat hij heeft een nieuwe backstory gekregen. Dus achtergrondverhaal waarbij hij eigenlijk on parole is. Dus hij komt uit de gevangenis. Hij is een keer te ver gegaan in zo'n gevecht. Heeft iemand bijna het ziekenhuis ingeslagen of zelfs bijna doodgeslagen. En hij probeert het in de film echt beter te doen. Dus hij probeert zich echt te onttrekken aan het geweld. Hij wil echt niet meer meedoen met die Jets. En dan zie je ook die mooie strijd tussen die Riff, een heel mooi personage, die echt een kansloze jongen is. Die steeds maar gewoon weer alleen maar als antwoord op alles geweld heeft. En Tony terugtrekt. En hij werkt, en dat is toch echt wel een wereldvondst, bij een oude vrouw. Ja. Vertel jij de rest maar. Dat is goed. Ja, dat is Valentina heet het personage. En dat is dus een enorm nieuwe vondst in de film. Dat was een man in de eerste. Ja, dat was Doc. Dat is zo'n kruidenierszaak, snoepwinkel, waar die Jets vooral samenkomen. Dat was een Amerikaanse man, een Amerikaanse ondernemer. En nu is de suggestie dat er dus een Amerikaans-Puerto Ricaanse liefdesgeschiedenis was, een huwelijk. En dat deze vrouw, Valentina, is de weduwe van Doc. Dus dat is nieuw bedacht. En zij wordt gespeeld. En dat is natuurlijk echt de allermooiste vondst door Rita Moreno, die in het origineel Anita speelt. Ja, Anita, dat is de... De vrouw van de broer de vrouw van de... Ja, het lijkt ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld, maar goed. De leider van de Puerto Ricanen. Ja, Bernardo. Dat is de zus van Maria en dat is zijn partner. Ja. We gaan nog even een klein stukje horen. Misschien is daar ook nog iets over te vertellen wat ze daarmee gedaan hebben. Amerika. In America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What do you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Ja, daar hebben ze toch ook een andere draai aan gegeven. Ja, hè? Ze hebben een paar zinnetjes veranderd. Ja. Ja. Want in het origineel had je... wat was het ook alweer? Dan ging het over een vies eiland. En let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing. Always the population growing. Dus het was een soort van... Oh, we zijn alleen maar aan het neuken en zich aan het voortplanten daar.